أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اے ایمان والو، جب تم نکاح میں لاؤ مسلمان عورتوں کو، پھر ان کو چھوڑ دو پہلے اس سے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ، سو ان پر تم کو حق نہیں عدت میں بٹھلانا کہ گنتی پوری کراؤ، سو ان کو دو کچھ فائدہ اور رخصت کرو بھلی طرح سے. خلاصہ تفسیر. اے ایمان والو، تمہارے نکاح کے احکام میں سے تو ایک حکم یہ ہے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ان کو قبل ہاتھ لگانے کے کسی وجہ سے طلاق دے دو، تو تمہاری ان پر کوئی عدت واجب نہیں جس کو تم شمار کرنے لگو تاکہ ان کو اس عدت میں نکاح ثانی سے روک سکو، جیسا کہ عدت واجب ہونے کی صورت میں شرعاً یہ روکنا جائز بلکہ واجب ہے. اور جب اس صورت میں عدت نہیں تو ان کو کچھ مال متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو. اور مومنات کی طرح کتابیات کا بھی یہی حکم ہے. آیت میں مومنات کی قید بطور شرط کے نہیں بلکہ ایک ترغیبی ہدایت ہے کہ مومن کو اپنی نکاح میں مسلمان عورت ہی کا انتخاب کرنا بہتر ہے. اور ہاتھ لگانا کنایہ ہے صحبت سے، خواہ حقیقتاً یا حکمن. جیسے باہم خلوت صحیحہ ہو جائے تو یہ بھی صحبت کے حکم میں ہے، اور صحبت حقیقتاً ہو یا حکمن، دونوں صورتوں میں عدت واجب ہے. اور اگر مہر مقرر ہو چکا ہے تو یہ متاع نفس مہر کی ادائیگی ہے. اور سرح جمیل یہ ہے کہ ان کو بغیر حق کے نہ رکے. اور جو متاع دنیا واجب ہے وہ ادا کر دے اور دیا ہوا واپس نہ لے، زبان سے بھی کوئی سخت بات نہ کہے. معارف و مسائل. پچھلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص شان کا ذکر تھا. آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کا ذکر آنے والا ہے جو نکاح و طلاق کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گونا خصوصیت رکھتی ہیں. اور عام امت کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں ایک امتیاز حاصل ہے. اس سے پہلے بطور تمہید کے ایک عام حکم متعلقہ طلاق ذکر کیا گیا ہے جو سب مسلمانوں کے لیے عام ہے. آیت مذکورہ میں اس کے متعلق تین احکام بیان کیے گئے ہیں. پہلا حکم یہ کہ کسی عورت سے نکاح کر لینے کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے ہی کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جائے تو متعلقہ عورت پر کوئی عدت واجب نہیں، وہ فوراً ہی دوسرا نکاح کر سکتی ہے. آیت مذکورہ میں ہاتھ لگانے سے مراد صحبت، اور صحبت کا حقیقی یا حکمی ہونا، اور دونوں کا ایک حکم ہونا خلاصہ تفسیر میں معلوم ہو چکا ہے. اور صحبت حکمی خلوت صحیحہ ہو جانا ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ متعلقہ عورت کو شرافت اور حسن خلق کے ساتھ کچھ سامان دے کر رخصت کیا جائے. کچھ سامان دے کر رخصت دینا ہر متعلقہ کے لیے مستحب و مسنون ہے، اور بعض صورتوں میں واجب ہے، جس کی تفصیل خلاصہ تفصیل میں گزر چکی ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن کے تحت میں گزر چکی ہے. اور ان الفاظ قرآنی میں لفظ متاع اختیار فرمانا شاید اس حکمت سے ہو کہ یہ لفظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، ہر اس چیز کے لیے جس سے فائدہ اٹھایا جائے. اس میں عورت کے حقوق واجبہ مہر وغیرہ بھی شامل ہیں کہ اگر اب تک مہر نہ دیا گیا ہو تو طلاق کے وقت خوش دلی سے ادا کر دیں، اور غیر واجب حقوق مثلا متعلقہ کو رخصت کے وقت کپڑوں کا ایک جوڑا دے کر رخصت کرنا یہ بھی داخل ہے جو ہر متعلقہ عورت کو دینا مستحب ہے۔ اس لحاظ سے متعوہن کا صیغہ امر عام ترغیب کے لیے ہے جس میں واجب اور غیر واجب دونوں قسمیں شامل ہیں۔ امام حدیث عبد بن حمید نے حضرت حسن سے روایت کیا ہے کہ متع یعنی متع و سامان دینا ہر متعلقہ کے لیے ہے، خواہ اس کے ساتھ خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور اس کا مہر مقرر ہو یا نہ ہو۔ طلاق کے وقت متع یعنی لباس کی تفصیل بدائی میں ہے کہ متع طلاق سے مراد وہ لباس ہے جو عورت گھر سے نکلنے کے وقت ضرور ہی استعمال کرتی ہے۔ اس میں پاجامہ، کرتا، اوڑھنی اور ایک بڑی چادر جو سر سے پاؤں تک بدن کو چھپا سکے شامل ہے، اور چونکہ لباس قیمت کے اعتبار سے اعلی، ادنا، اوسط ہر طرح کا ہو سکتا ہے، اس لیے فقہ نے اس کی تفصیل فرمائی کہ اگر شوہر بیوی دونوں مالدار گھرانوں کے ہیں تو کپڑے اعلی قسم کے دیے جائیں، اور دونوں غریب ہیں تو کپڑے ادنا درجے کے دیے جائیں، اور ایک غریب اور دوسرا مالدار ہے تو اوسط درجے کا لباس دیا جائے۔ اسلام میں اس نے معاشرت کی بے نظیر تعلیم۔ دنیا میں حقوق کی ادائیگی عام طور پر صرف دوستوں، عزیزوں تک اور زیادہ سے زیادہ عام لوگوں تک محدود رہتی ہے۔ حسن اخلاق، حسن معاشرت کا سارا زور صرف یہیں تک خرچ ہوتا ہے۔ اپنے مخالف اور دشمن کے بھی حقوق پہچاننا، اس کے لیے قوانین وضع کرنا صرف شریعت اسلام ہی کا کام ہے۔ اس زمانے میں اگرچہ حقوق انسانیت کی حفاظت کے لیے دنیا میں بہت سے مستقل ادارے قائم کیے گئے ہیں اور اس کے لیے کچھ ضابطے قاعدے بھی بنائے ہوئے ہیں، اس مقصد کے لیے اقوام عالم سے لاکھوں روپیوں کا سرمایہ بھی جمع کیا جاتا ہے، مگر اول تو ان اداروں کے پر سیاسی مقاصد چھائے ہوئے ہیں۔ جو کچھ مصیبت زدگان کی امداد کی جاتی ہے وہ بھی بے غرض اور ہر جگہ نہیں، بلکہ جہاں اپنے سیاسی مقاصد پورے ہوتے ہیں اور بالفرض یہ ادارے بالکل صحیح طور پر بھی خدمت خلق انجام دیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ اس وقت تک پہنچ ہو سکتی ہے جب کسی خطۂ زمین میں کوئی عام حادثہ، طوفان، وبائی امراض وغیرہ کا پیش آ جائے۔ افراد و احاد کی مصیبت و تکلیف کی کس کو خبر ہوتی ہے، کون مدد کو پہنچ سکتا ہے؟ شریعت اسلام کی حکیمانہ تعلیم دیکھیے کہ طلاق کا معاملہ ظاہر ہے کہ باہمی مخالفت، غصے اور ناراضی سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو تعلق انتہائی یگانگت اور محبت و الفت کی بنیاد پر قائم ہوا تھا وہ اب اس کی نقید بن کر نفرت، دشمنی، انتقامی جذبات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مذکورہ اور اسی قسم کی بہت سی آیات نے عین طلاق کے موقع پر جو مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں وہی ایسی ہیں کہ ان میں حسن خلق اور حسن معاشرت کا پورا امتحان ہوتا ہے۔ نفس کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس عورت نے ہمیں ستایا، اذیت دی، یہاں تک کہ قطع تعلق پر مجبور ہوئی، اس کو خوب ذلیل کر کے نکالا جائے اور جو انتقام اس سے لیا جا سکتا ہے لے لیا جائے۔ مگر قرآن کریم نے عام متعلقہ عورتوں کے لیے تو ایک بڑی پابندی عدت کی اور ایام عدت کو شوہر کے مکان میں گزارنے کی لگا دی۔ طلاق دینے والے پر فرض کر دیا کہ اس مدت کے اندر عورت کو اپنے گھر سے نہ نکالے، اور اس کو بھی پابند کر دیا کہ ایام عدت میں اس گھر سے نہ نکلے۔ دوسرے شوہر پر فرض کر دیا کہ طلاق دے دینے کے باوجود اس زمانے عدت کا نفقہ بدستور جاری رکھے۔ تیسرے شوہر کے لیے مستحب کیا کہ عدت پوری ہونے کے بعد بھی جب اس کو رخصت کرے تو متع یعنی لباس دے کر عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ صرف وہ عورتیں جن کے ساتھ صرف نکاح کا بول پڑھا گیا ہے، رخصتی اور خلوت و صحبت کی نوبت نہیں آئی، وہ عدت سے مستثنی قرار دی گئیں، لیکن ان کے متع کی تاکید بھی بنسبت دوسری عورتوں کے زیادہ کر دی گئی۔ اسی کے ساتھ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ سرحوہن سراحن جمیلا، یعنی ان کو رخصت کرو خوبی کے ساتھ، جس میں یہ پابندی لگا دی گئی کہ زبان سے بھی کوئی سخت بات نہ کہیں، طعن و تشنیع کا طریقہ اختیار نہ کریں، مخالفت کے وقت مخالف کے حقوق کی رعایت وہی کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے جذبات پر قابو رکھے۔ اسلام کی ساری تعلیمات میں اس کی رعایت رکھی گئی ہے۔ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك فبنات عمك فبنات عماتك فبنات خالك فبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اے نبی، ہم نے حلال رکھی تجھ کو تیری عورتیں جن کے مہر تو دے چکا ہے، اور جو مال ہو تیرے ہاتھ کا جو ہاتھ لگا دے تیرے اللہ اور تیرے چچا کی بیٹیاں، اور پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں، اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے وطن چھوڑا تیرے ساتھ، اور جو عورت ہو مسلمان، اگر بخش دے اپنی جان نبی کو، اگر نبی چاہے کہ اس کو نکاح ملائے، یہ خاص ہے تیرے لیے سوائے سب مسلمانوں کے۔ ہم کو معلوم ہے جو مقرر کر دیا ہے ہم نے ان پر ان کی عورتوں کے حق میں اور ان کے ہاتھ کے مال میں، تاکہ نہ رہے تجھ پر تنگی، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ پیچھے رکھ دے تو جس کو چاہے ان میں سے، اور جگہ دے اپنے پاس جس کو چاہے، اور جس کو جی چاہے تیرا ان میں سے جن کو کنارے کر دیا تھا، تو کچھ گناہ نہیں تجھ پر۔ اس میں قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں آنکھیں ان کی، اور غم نہ کھائیں، اور راضی رہیں اس پر جو تو نے دیا ان سب کی سب کو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا تحمل والا۔ حلال نہیں تجھ کو عورتیں اس کے بعد، اور نہ یہ کہ ان کے بدلے کر لے اور عورتیں، اگرچہ خوش لگے تجھ کو ان کی صورت، مگر جو مال ہو تیرے ہاتھ کا، اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان۔ خلاصہ تفسیر، اے نبی، بعض احکام آپ کے ساتھ مخصوص ہیں جن سے آپ کا اختصاص اور شرف بھی ثابت ہوتا ہے، اور ان میں سے بعض یہ ہیں۔ حکم اول، ہم نے آپ کے لیے آپ کی یہ بیویاں جو کہ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، باوجود چار سے زائد ہونے کے حلال کی ہیں۔ حکم دوم، اور وہ عورتیں بھی خاص طور پر حلال کی ہیں جو تمہاری مملوکہ ہیں، جو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت میں دلوا دی ہیں۔ اس خاص طور کا بیان معارف و مسائل میں آئے گا۔ حکم سوم، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، مراد اس سے باپ کے خاندان کی بیٹیاں ہیں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، مراد اس سے ماں کے خاندان کی بیٹیاں ہیں، یعنی ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا ہے، مگر یہ خاندان کی عورتیں مطلقا نہیں بلکہ ان میں سے صرف وہی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہو. ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل ہجرت میں موافقت کی ہو اور معیت زمانیہ کی قید نہیں ہے اور اس قید سے وہ نکل گئیں جو مہاجر نہ ہوں. حکم چہارم، اور اس مسلمان عورت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا جو بلا عوض یعنی بلا جہر اپنے کو پیغمبر کو بلا مہر اپنے کو پیغمبر کو دے دے، یعنی نکاح میں آنا چاہے بشرط یہ کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے. اور مسلمان کی قید سے کافر نکل گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکاح درست نہ تھا. اور یہ حکم پنجم ہے، اور یہ سب احکام آپ کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں نہ اور مومنین کے لیے، کہ ان کے لیے اور احکام ہیں، چنانچہ ہم کو وہ احکام معلوم ہیں اور آیات و احادیث کے ذریعے اوروں کو بھی معلوم کروا دیے ہیں جو ہم نے ان عام مومنین پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کیے ہیں، جو ان احکام سے متمائز اور متغائر ہیں، جن میں سے نمونے کے طور پر ایک اوپر بھی آیت اذا نکحتم میں مذکور ہے جس میں فمتعوہن سے مہر کا لزوم ہر نکاح کے لیے ثابت ہوتا ہے، خواہ حقیقتاً یا حکمن، اور خواہ باہم قرارداد سے ہو یا شرعی حکم سے. اور نکاح نبوی حکم چہارم میں مہر سے خالی ہے، اور یہ اختصاص اس لیے ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی تنگی واقع نہ ہو. بس جن احکام مخصوصہ میں اوروں سے توسیع ہے جیسے حکم اول و چہرم، ان میں تو تنگی نہ ہونا ظاہر ہے، اور جن میں ظاہراً تقیید و تصنیق ہے جیسے حکم سوم اور پنجم، وہاں تنگی نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ ہم نے یہ قید آپ کے بعض مسائل کے لیے لگائی ہے، اگر یہ قید نہ ہوتی تو آپ کی وہ مصلحت فوت ہو جاتی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی ہوتی جو ہم کو معلوم ہے، اس لیے رعایت اس مصلحت کی گئی تاکہ وہ تنگی محتمل واقع نہ ہو اور حکم دوم کے متعلق معرف و مسائل میں آوے گی. اور رفع حرج کی رعایت کچھ انہی احکام میں مختصر ہی میں نہیں ہے بلکہ عام مومنین کے متعلق جو احکام ہیں ان میں بھی امر ملحوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. بس رحمت سے احکام میں سہولت کی رعایت فرماتے ہیں، اور سہل احکام میں بھی کوتاہی ہو جانے پر احیاناً مغفرت فرماتے ہیں، جو دلیل غایت رحمت ہے، جو بنا ہے سہولت احکام و رفع حرج کی. اور یہ تو بیان تھا ان عورتوں کی اقسام کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی گئی. آگے اس کا بیان ہے کہ جو اقسام حلال کی گئی ہیں ان میں سے جتنی جس وقت آپ کے پاس ہو ان کے کیا احکام ہیں. بس حکم ششم یہ ارشاد ہے کہ ان میں سے آپ جس کو چاہیں اور جب تک چاہیں اپنے سے دور رکھیں، یعنی اس کو باری نہ دیں، اور جس کو چاہیں اور جب تک چاہیں اپنے نزدیک رکھیں یعنی اس کو باری دیں، اور جن کو دور کر رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کریں تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں. مطلب یہ ہوا کہ ازدواج میں شب باشی کی باری وغیرہ کی رعایت آپ پر واجب نہیں. اور اس میں ایک بڑی ضروری مصلحت ہے، وہ یہ کہ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی یعنی خوش رہیں گی اور آزردہ خاطر نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں گے اس پر سب کی سب راضی رہیں گی، کیونکہ بنا رنج کی عادتاً دعویٰ استحقاق کا ہوتا ہے. اور جب معلوم ہو جائے کہ جو کچھ مال یا توجہ مبذول ہوگی وہ تبرع محض ہے، ہمارا حق واجب نہیں ہے، تو کسی کو کوئی شکایت نہ رہے گی. اور لونڈیوں کا حق باری میں نہ ہونا سبھی کو معلوم ہے. اور اے مسلمانوں، یہ احکام مختصہ سن کر دل میں یہ خیالات مت پکا لینا کہ یہ احکام عام کیوں نہ ہوئے. اگر ایسا کرو گے تو خدا تعالی کو تم لوگوں کے دلوں کی سب باتیں معلوم ہیں، ایسا خیال پکا لینے پر تم کو سزا دے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ پر اعتراض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد ہے جو موجب تعذیب ہے. اور اللہ تعالی یہی کیا سب کچھ جاننے والا ہے. اور معترضین کو جو عاجلاً سزا نہیں ہوئی تو اس سے نفی علم لازم نہیں آتی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بردبار بھی ہے، اس لیے کبھی سزا میں ڈھیل دیتا ہے. آگے بقیہ احکام مختصہ بحضرت الرسالہ ارشاد فرماتے ہیں، جن میں بعض تو احکام بالا کا نتیجہ ہیں اور بعض جدید ہیں، پس ارشاد ہے کہ اوپر جو حکم سوم و پنجم میں منکوہا عورتوں میں ہجرت اور ایمان کی قید لگائی ہے، سو ان کے علاوہ اور عورتیں جن میں یہ قید نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی اہل قرابت میں سے غیر مہاجرات حلال نہیں اور دوسری عورتوں میں سے غیر مؤمنات حلال نہیں۔ یہ تو تتمم ہوا حکم بالا کا، اور آگے حکم ہفتم جدید ہے کہ نہ یہ درست ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں اس طرح سے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور بجائے ان کی دوسری کر لیں، اور یوں بدون ان کے طلاق دیے ہوئے اگر کسی سے نکاح کر لیں تو اس کی ممانعت نہیں۔ اسی طرح اگر بلا قصد تبدل کسی کو طلاق دے دیں تو اس کی بھی ممانعت ثابت نہیں، بلکہ لفظ تبدل اس مجموعے کی ممانعت پر دال ہے، بس یہ تبدل ممنوع ہے، اگرچہ آپ کو ان دوسریوں کا حسن اچھا معلوم ہو مگر جو آپ کی مملوکہ ہو کہ وہ حکم پنجم اور ہفتم دونوں سے مستثنی ہے، یعنی وہ کتابیہ ہونے پر بھی حلال ہے اور اس میں تبدل بھی درست ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کی حقیقت اور آثار و مسالے کا پورا نگراں ہے، اس لیے ان سب احکام میں مصلحتیں و حکمتیں ہیں، وہ عام مکلفین کو وہ تعیناً نہ بتلائی جائیں، اس واسطے کسی کو سوال یا اعتراض کا منصب و استحقاق نہیں۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ میں نکاح و طلاق وغیرہ سے متعلق ان سات احکامات کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں، اور یہ خصوصیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان اور خصوصی اعزاز کی علامت ہیں۔ ان میں سے بعض احکام تو ایسے ہیں کہ ان کی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل واضح اور جلی ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اگرچہ سب مسلمانوں کے لیے عام ہیں مگر ان میں کچھ قیدیں شرطیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں۔ اب ان کی تفصیل دیکھیے۔ پہلا حکم، انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن، یعنی ہم نے حلال کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی سب موجودہ ازواج کو جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں۔ یہ حکم بظاہر سبھی مسلمانوں کے لیے عام ہے مگر اس میں وجہ خصوصیت یہ ہے کہ نزول آیت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چار سے زیادہ عورتیں موجود تھیں، اور عام مسلمانوں کے لیے چار سے زائد عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حلال نہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور اس آیت میں جو اللاتی آتیت اجورہن فرمایا ہے، یہ کوئی قید احترازی یا شرط حلت نہیں بلکہ واقعے کا اظہار ہے کہ جتنی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا مہر نقد ادا کر دیا، ادھار نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس چیز کا دینا آپ کے ذمہ عائد ہو اس کو فوراً دے کر سبکدوش ہو جاتے تھے، بلا ضرورت تاخیر نہ فرماتے تھے۔ اس واقعے کے اظہار میں عام مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب ہے۔ دوسرا حکم، وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، یعنی آپ کے لیے حلال کر دیا ان عورتوں کو جو آپ کی ملک میں ہو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا مالک بنا دیا ہو۔ اس آیت میں لفظ افا فی سے مشتق ہے، اصطلاحی معنی کے لحاظ سے وہ مال جو کفار سے بغیر جنگ کے یا بطور مصالحت کے حاصل ہو جائے، اور کبھی مطلق مال غنیمت کو بھی لفظ فی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اس کا ذکر کسی شرط کے طور پر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف وہ کنیز حلال ہوگی جو مال فی یا غنیمت میں سے آپ کے حصے میں آئی ہو، بلکہ جس کو آپ نے قیمت دے کر خریدا ہو وہ بھی اس حکم میں شامل ہے۔ لیکن اس حکم میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص اختصاص و امتیاز نہیں، پوری امت کے لیے یہ حکم ہے، جو کنیز مال غنیمت سے حصے میں آئے یا جس کی قیمت دے کر خریدیں وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اور بظاہر سیاق ان تمام آیات کا یہ چاہتا ہے کہ ان میں جو احکام آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہوں، اس لیے روح المعانی میں کنیزوں کی حلت سے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بتلائی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کا نکاح کسی امتی سے حلال نہیں. اسی طرح جو کنیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے لیے حلال نہ ہوگی. جیسا کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کو مقوقس بادشاہ روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور ہدیہ بھیجا تھا, تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کا نکاح کسی سے جائز نہیں تھا, ان کا بھی نکاح کسی سے جائز نہیں رکھا گیا. اس لحاظ سے ما ملکت ایمانہم کے حلال ہونے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ثابت ہو گئی. اور سیدی حکیم الامت قدس سرہ نے اور دو خصوصیتیں بیان القرآن میں بیان فرمائی ہیں جو مذکورہ خصوصیت سے زیادہ واضح ہیں. اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی کی طرف سے یہ اختیار خصوصی دیا گیا تھا کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کسی چیز کا اپنے لیے انتخاب فرما لیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک خاص ہو جاتی تھی. اس خاص چیز کو اصطلاح میں صفی النبی کہا جاتا تھا. جیسا کہ غزوہ خیبر کی غنیمت میں سے آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا, تو ملک یمین کے مسئلے میں یہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دار الحرب سے کسی غیر مسلم کی طرف سے اگر کوئی ہدیہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین کے نام پر آئے تو حکم شرعی یہ ہے کہ اس کا مالک امیر المؤمنین نہیں ہوتا بلکہ وہ بیت المال شرعی کی ملک قرار دیا جاتا ہے, بخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایسا ہدیہ آپ کے لیے خصوصیت سے حلال کر دیا گیا. جیسا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ مقوقس نے ان کو بطور ہدیہ و تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو یہ آپ ہی کی ملک قرار پائیں, واللہ اعلم. تیسرا حکم, بنات عمك وبنات عماتك. اس آیت میں عم اور خال کو مفرد اور عمات اور خالات کو جمع لانے کی توجیحات علماء نے بہت لکھی ہیں. تفسیر روح المعانی نے ابو حیان کی اس توجیہ کو اختیار کیا ہے کہ محاورہ عرب کا اسی طرح ہے. اشعار عرب اس پر شاہد ہیں کہ عم کی جمع استدلال نہیں کرتے, عم کی جمع استعمال نہیں کرتے, مفرد ہی استعمال ہوتا ہے. مطلب آیت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا اور پھوپی کی لڑکیاں اور مامو خالہ کی لڑکیاں حلال کر دی گئیں. چچا پھوپی میں باپ کے خاندان کی سب لڑکیاں اور مامو خالہ میں ماں کے خاندان کی سب لڑکیاں شامل ہیں, اور ان سے نکاح کا حلال ہونا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں, سب مسلمانوں کا یہی حکم ہے. لیکن ان میں یہ قید کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کی ہو, یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ عام امت کے لیے تو ماں اور باپ کے خاندان کی یہ لڑکیاں بغیر کسی شرط کے حلال ہیں, خواہ انہوں نے ہجرت کی ہو یا نہ کی ہو, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان میں سے صرف وہ حلال ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہو. ساتھ ہجرت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سفر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت رہی ہو یا ایک ہی وقت میں ہجرت کی ہو, بلکہ مراد نفس ہجرت میں معیت و موافقت ہے. ان میں سے جس نے کسی وجہ سے ہجرت نہیں کی اس سے آپ کا نکاح حلال نہیں رکھا گیا. جیسا کہ آپ کے چچا ابو طالب کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس لیے حلال نہیں تھا کہ میں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی, بلکہ میرا شمار طلاقہ میں تھا. طلاقہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا, نہ قتل کیا نہ غلام بنایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے مہاجرات کی شرط صرف اپنے ماں باپ کے خاندان کی لڑکیوں میں تھی, عام امت کی عورتوں میں ہجرت کی شرط نہ تھی, بلکہ ان کا صرف مسلمان ہونا کافی تھا. اور خاندان کی لڑکیوں میں ہجرت کی شرط لگانے میں شاید یہ حکمت ہو کہ عموماً خاندان کی لڑکیوں کو اپنے خاندان کا ایک ناز اور فخر ہوتا ہے, اور رسول کی زوجیت کے لیے شایان شان نہیں. اس کا علاج ہجرت کی شرط سے کیا گیا، کیونکہ ہجرت صرف وہی عورت کرے گی جو اللہ و رسول کی محبت کو اپنے سارے خاندان اور وطن و جائیداد کی محبت سے غالب رکھے۔ نیز ہجرت کے وقت انسان کو طرح طرح کی تکلیفیں پیش آتی ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو تکلیف و مشقت اٹھائی جائے اس کو اصلاح اعمال میں خاص دخل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کے خاندان کی لڑکیوں سے نکاح میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی شرط یہ ہے کہ انہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو۔ چوتھا حکم، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اگر کوئی مسلمان عورت اپنی نفس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دے، یعنی بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کا ارادہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلا مہر کے بھی نکاح حلال ہے، اور یہ خاص حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، دوسرے مؤمنین کے لیے نہیں۔ اس معاملے کی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل واضح ہے، کیونکہ عام لوگوں کے لیے نکاح میں مہر شرط لازم ہے، یہاں تک کہ اگر بوقت نکاح کسی مہر کا ذکر نہیں یا نفی کے ساتھ آیا کہ عورت نے کہا مہر نہیں لوں گی، یا مرد نے کہا کہ نکاح اس پر شرط کرتے ہیں کہ مہر نہیں دیں گے، دونوں صورتوں میں ان کا کہنا اور شرط شرعی حیثیت سے لغو ہوگی اور شرعاً مہر مثل واجب ہوگا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے نکاح بلا مہر حلال کیا گیا ہے، جبکہ عورت بلا مہر نکاح کرنے کی خواہش مند ہو۔ فائدہ، یہ حکم کہ جو عورت آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبا کرے یعنی بلا مہر کے نکاح کرنا چاہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش بھی آیا یا نہیں۔ بعد میں فرمایا کہ کسی ایسی عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا ثابت نہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے کسی ہبا کرنے والی عورت سے نکاح نہیں کیا، اور بعض حضرات نے بعض ایسی عورتوں سے نکاح ہونا ثابت کیا ہے۔ اس حکم کے ساتھ جو جملہ خالصت الق کا آیا ہے، خالصت الق کا آیا ہے، اس کو بعض حضرات نے صرف اسی حکم چہرم کے ساتھ مخصوص کہا ہے، اور زمخشری وغیرہ مفسرین نے اس جملے کو ان تمام احکام کے ساتھ لگایا ہے جو اوپر مذکور ہوئے ہیں، کہ یہ سب خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اس کے آخر میں فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، یعنی یہ خصوصی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے دیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ ہو۔ جو احکام مخصوصہ اوپر بیان ہوئے ہیں ان میں پہلا حکم یعنی چار سے زائد بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی گئیں، اور حکم چہرم کے بغیر مہر کے نکاح حلال کر دیا گیا، اس میں تو تنگی کا رفع کرنا اور مزید سہولت دیا جانا ظاہر ہے، مگر باقی تین حکم یعنی دوم، سوم اور پنجم، ان میں تو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مزید قیدیں لگا دی گئیں جن سے تنگی اور بڑھنی چاہیے، مگر اس میں اشارہ فرما دیا کہ اگرچہ ظاہر میں یہ قیدیں ایک تنگی بڑھاتی ہیں، مگر ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مصلحتوں کی رعایت ہے کہ یہ قیدیں نہ ہوتی تو آپ کو بڑی تکلیف پیش آتی جو ضیق قلب کا سبب بنتی، اس لیے قید زائد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی دفع کرنا ہی مقصود ہے۔ پانچواں حکم، جو آیات مذکورہ میں مؤمنہ کی قید سے مستفاد ہوتا ہے، یہ کہ اگرچہ عام مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ کی عورتوں یعنی کتابیات سے نکاح بنص قرآن حلال ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورت کا مومن ہونا شرط ہے، کیا کتابیات سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان پانچوں احکام کی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد عام مسلمانوں کا حکم اجمالاً ذکر فرمایا ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، یعنی احکام مذکورہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں، باقی مسلمانوں کے نکاح کے لیے جو ہم نے فرض کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، مثلا عام مسلمانوں کا نکاح بغیر مہر کے نہیں ہو سکتا اور کتابیات سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اسی طرح سابقہ احکام میں جو قیدیں شرطیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں اوروں کے لیے نہیں ہوں. آخر میں فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجَ، یعنی نکاح کے معاملے میں آپ کے لیے یہ خصوصی احکام اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ ہو، اور جو قیدیں شرطیں آپ پر بنسبت دوسرے مسلمانوں کے زائد لگائی گئی ہیں اگرچہ بظاہر وہ ایک قسم کی تنگی ہے مگر جن مسئلے اور حکمتوں کے پیش نظر آپ کے لیے شرطیں لگائی ہیں ان میں غور کریں تو وہ بھی آپ کی روحانی پریشانی اور تنگ دلی کو دور کرنے ہی کے لیے ہیں. یہاں تک نکاح کے متعلق پانچ احکام آئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھتے ہیں. آگے دو حکم انہی پانچ احکام سے متعلق بیان فرمائے ہیں. مثلا چھٹا حکم ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ترجی ارجا سے مشتق ہے جس کے معنی مؤخر کرنے کے ہیں، اور تؤوی ایوا سے مشتق ہے جس کے معنی قریب کرنے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ ازواج مطہرات میں سے جس کو چاہیں مؤخر کر دیں، جس کو چاہیں اپنے قریب کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص حکم ہے. عام امت کے لوگوں کے لیے جب متعدد بیویاں ہوں تو سب میں برابری کرنا ضروری ہے، اس کے خلاف کرنا حرام ہے. برابری سے مراد نفقہ کی برابری اور شب باشی میں برابری ہے کہ جتنی راتیں ایک بیوی کے ساتھ گزاری اتنی دوسری اور تیسری کے ساتھ گزارنا چاہیے، کمی بیشی ناجائز ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں مکمل اختیار دے دیا گیا، سب ازواج میں برابری کے حکم سے مستثنی کر دیا گیا، اور آخر میں یہ بھی ارشاد اختیار دے دیا کہ جس بیوی سے ایک مرتبہ اجتناب کا ارادہ کر لیا پھر اگر چاہیں تو اس کو پھر قریب کر سکتے ہیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ کا یہی مطلب ہے. حق تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا کہ ازواج مطہرات میں برابری کرنے کے حکم سے مستثنی فرما دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثنا و اجازت کے باوجود اپنے عمل میں ہمیشہ برابری کرنے کا التزام ہی فرمایا. امام ابوبکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث کی روایت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد بھی ازواج مطہرات میں برابری کی رعایت ہمیشہ رکھتے تھے. پھر اپنی اسناد کے ساتھ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث نقل کی جو مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابو داؤد وغیرہ میں بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج میں برابری فرماتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جس چیز میں میرا اختیار ہے اس میں تو میں نے برابری کر لی، یعنی نفقہ اور شب باشی وغیرہ میں، مگر جس میں میرا اختیار نہیں ہے اس معاملے میں مجھے ملامت نہ فرمائیے. مراد دل کی محبت ہے، کسی سے زیادہ کسی سے کم. اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بیوی کی نوبت میں ان کے یہاں جانے سے کوئی عذر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجازت لیتے تھے، جبکہ یہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی تُعوی الیک، جس میں بیویوں میں برابری کرنے کا فرض آپ سے معاف کر دیا گیا. یہ حدیث بھی سب کتب حدیث میں معروف ہے کہ مرض وفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے گھروں میں روزانہ منتقل ہونا مشکل ہو گیا تو آپ نے سب سے اجازت حاصل کر کے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیت میں بیماری کے دن گزارنا اختیار فرمایا تھا. نبی علیہ السلام خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جن کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی رخصت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لیے دی جاتی تھی تو اس کی شکر گزاری کے طور پہ آپ عموماً عزیمت پر عمل کرتے اور رخصت کو صرف ضرورت کے وقت استعمال فرماتے تھے. ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ، یہ حکم ششم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات میں برابری کی فرضیت کا اٹھا دینا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر طرح کا اختیار دے دینا، اس کی علت و حکمت کا بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عام اختیار دینے کی مصلحت یہ ہے کہ سب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ اپنے حصے پر راضی رہیں۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ حکم تو بظاہر ازواج مطہرات کی مرضی اور منشا کے خلاف اور ان کے رنج کا سبب ہو سکتا ہے، اس کو ازواج کی خوشی کا سبب کیسے قرار دیا گیا؟ اس کا جواب خلاصہ تفسیر میں اوپر آ چکا ہے کہ دراصل ناراضی کا اصل سبب اپنا استحقاق ہوتا ہے۔ جس شخص کے متعلق انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرا فلاں حق اس کے ذمے واجب ہے، اگر وہ اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو رنج و غم پیش آتا ہے، اور جس شخص پر ہمارا کوئی حق واجب نہ ہو پھر وہ جو کچھ بھی مہربانی کرے وہ خوشی ہی خوشی ہوتی ہے۔ یہاں بھی جب یہ بتلا دیا گیا کہ ازواج میں برابری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، تو اب جس بیوی کو جتنا حصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور صحبت کا ملے گا وہ اس کو ایک احسان و تبرع سمجھ کر خوش ہوگی۔ آخر میں فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما، یعنی اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور وہ بڑے علم والا بڑے حلم والا ہے۔ آیات مذکورہ میں اوپر سے یہاں تک ان احکام کا ذکر چلا آتا ہے جو دربارہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرح کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ آگے بھی ایسے ہی بعض احکام کا بیان آ رہا ہے۔ درمیان میں یہ آیت کہ اللہ تعالی تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے اور علیم و حلیم ہے، بظاہر ما قبل اور ما بعد سے کوئی جوڑ نہیں رکھتا۔ روح المعانی میں فرمایا کہ احکام مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ ازواج کی اجازت اور بلا مہر کے نکاح کی اجازت سے کسی کے دل میں شیطانی وساوس پیدا ہو سکتے تھے، اس لیے درمیان میں اس آیت نے ہدایت دے دی کہ مسلمان اپنے دلوں کی ایسے وساوس سے حفاظت کریں اور اس پر ایمان کو پختہ کریں کہ یہ سب خصوصیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو بہت سی حکمتوں اور مصالح پر مبنی ہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل کا یہاں گزر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہرانہ زندگی اور اس کے ساتھ تعدد ازواج کا مسئلہ، آدھائے اسلام نے ہمیشہ مسئلہ تعدد ازواج اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کو اسلام کی مخالفت میں موضوع بحث بنایا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھا جائے تو کسی شیطان کو بھی شان رسالت کے خلاف وسوسہ پیدا کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، جس سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا، جو بیوہ سن رسیدہ صاحب اولاد اور 2 شوہروں کے نکاح میں رہنے کے بعد آئی تھی، اور 50 سال کی عمر تک صرف اسی ایک سن رسیدہ بیوی کے ساتھ شباب کا پورا زمانہ گزارا۔ یہ 50 سالہ دور عمر مکہ کے لوگوں کے سامنے گزرا۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے بعد شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہوئی اور مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، مگر کبھی کسی دشمن کو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں مل سکا جو تقوی و طہارت کو مشکوک کر سکے۔ 50 سال عمر شریف کے گزرنے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نکاح میں آئیں، یہ بھی بیوہ تھیں۔ ہجرت مدینہ اور عمر شریف 54 سال ہو جانے کے بعد سن 2 ہجری میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ اس کے 1 سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے اور کچھ دنوں کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت خزیمہ سے نکاح ہوا۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ چند ماہ کے بعد وفات پا گئیں۔ سن 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو صاحب اولاد بیوہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ سن 5 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت جحش سے بحکم خداوندی نکاح ہوا، جس کا ذکر سورہ احزاب کے شروع میں آ چکا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 58 سال تھی۔ آخری 5 سال میں باقی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں۔ پیغمبر کی خانگی زندگی اور گھریلو معاملات سے متعلق احکام دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں۔ ان نو ازواج مطہرات سے جس قدر دین کی اشاعت ہوئی اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 احادیث اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 368 احادیث کی روایت معتبر کتب حدیث میں جمع ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو احکام و فتاوی لوگوں کو بتلائے ان کے متعلق حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے۔ 200 سے زیادہ حضرات صحابہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں جنہوں نے حدیث اور فقہ و فتاوی ان سے سیکھے ہیں اور بہت سی ازواج کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل کرنے میں ان کے خاندان کو اسلام کی طرف لانے کی حکمت بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس اجمالی نقشے کو سامنے رکھے تو کیا کسی کو یہ کہنے کی گنجائش رہ سکتی ہے کہ یہ تعدد اور کثرت ازواج معاذ اللہ کسی نفسانی اور جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے ہوا تھا؟ اگر یہ ہوتا تو ساری عمر تجدد یا ایک بیوہ کے ساتھ گزارنے کے بعد عمر کے آخری حصے کو اس کام کے لیے کیوں منتخب کیا جاتا؟ یہ مضمون پوری تفصیل کے ساتھ نیز اصل مسئلہ تعدد ازواج پر شرعی اور عقلی فطری اور اقتصادی حیثیت سے مکمل بحث معرف القرآن جلد دوم سورہ نساء کی تیسری آیت کے تحت میں آ چکی ہے، وہاں دیکھا جائے۔ معرف جلد دوم صفحہ 285 تا 292۔ ساتواں حکم، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری عورتوں سے نکاح حلال نہیں، اور یہ بھی حلال نہیں کہ موجودہ ازواج میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بدلیں۔ اس آیت میں لفظ من بعد کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ من بعدی سے مراد یہ ہو کہ بعد ان نو عورتوں کے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں اور کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حلال نہیں۔ بعض صحابہ اور ائمہ تفسیر سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ دنیا طلبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کریں یا پھر تنگی و فراخی جو کچھ پیش آئے اس پر قناعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، تو سب ازواج مطہرات نے اپنے نفقے کی زیادتی کے مطالبے کو چھوڑ کر اسی حال میں زوجیت کے اندر رہنا اختیار کیا۔ تو اس پر بطور انعام کے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی انہی نو ازواج کے لیے مخصوص کر دیا، ان کے سوا کسی سے نکاح جائز نہ رہا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے لیے مخصوص فرما دیا کہ آپ ان کے علاوہ اور کوئی نکاح نہیں کر سکتے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت میں یہی تفسیر منقول ہے، اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور مجاہد ائمہ تفسیر سے ایک روایت میں لفظ من بعدی کی یہ تفسیر نقل کی گئی ہے کہ من بعد الاصناف المذکورہ، یعنی شروع آیت میں آپ کے لیے جتنی اقسام عورتوں کی حلال کی گئی ہیں اس کے بعد یعنی ان کے سوا کسی اور قسم کی عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حلال نہیں۔ مثلاً شروع آیت میں اپنے خاندان کی عورتوں میں سے صرف وہ حلال کی گئیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی تھی۔ خاندان کی عورتوں میں غیر مہاجرات سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حلال نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح مومنہ کی قید لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ناجائز قرار دے دیا گیا۔ تو آیت کے جملے من بعد کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی گئی ہیں صرف انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو سکتا ہے، عام عورتوں میں تو مسلمان ہونا ہی شرط ہے اور خاندان کی عورتوں میں مسلمان ہونے کے ساتھ مہاجرہ ہونا بھی شرط ہے۔ جن میں یہ دو شرطیں موجود نہ ہوں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حلال نہیں۔ اس تفسیر کے مطابق یہ جملہ کوئی نیا حکم نہیں بلکہ پہلے ہی حکم کی تاکید و توضیح ہے جو شروع آیت میں بیان ہوا ہے، اور اس آیت کی وجہ سے نو کے بعد کسی اور عورت سے نکاح حرام نہیں کیا گیا بلکہ غیر مومنہ اور خاندان کی غیر مہاجرہ سے نکاح ممنوع ہوا ہے جو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ باقی عورتوں سے مزید نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے بھی اسی دوسری تفسیر کی تائید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید نکاح کرنے کی اجازت رہی ہے۔ واللہ اعلم۔ ولا ان تبدل بهن من ازواج۔ آیت مذکورہ کی اگر دوسری تفسیر اختیار کی جائے تو اس جملے کا مطلب واضح ہے کہ اگرچہ آپ کو موجودہ ازواج کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح بشرائط مذکورہ جائز ہے، مگر یہ جائز نہیں کہ ایک کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری کو بدلیں، یعنی خالص تبدیلی کی نیت سے کوئی نکاح جائز نہیں، بغیر لحاظ و نیت تبدیلی کے جتنے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر آیت مذکورہ کی پہلی تفسیر مراد لی جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ آئندہ نہ کسی عورت کا اضافہ موجودہ ازواج میں آپ کر سکتے ہیں اور نہ کسی کی تبدیلی کر سکتے ہیں کہ اس کو طلاق دے کر اس کے قائم مقام کسی اور عورت سے نکاح کر لیں۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ اے ایمان والو، مت جاؤ نبی کے گھروں میں مگر جو تم کو حکم ہو کھانے کے واسطے، نہ راہ دیکھنے والے اس کے پکنے کی، لیکن جب تم کو بلائے تب جاؤ، پھر جب کھا چکو تو آپ کو چلے آؤ، اور نہ آپس میں جی لگا کر بیٹھو باتوں میں۔ اس بات سے تمہاری تکلیف تھی نبی کو، پھر تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ شرم نہیں کرتا ٹھیک بات بتلانے میں۔ اور جب مانگنے جاؤ بیویوں سے کچھ چیز کام کی تو مانگ لو پردے کے باہر سے، اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے دل کو اور ان کے دل کو، اور تم کو نہیں پہنچتا کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو اس کی عورتوں سے اس کے پیچھے کبھی۔ البتہ یہ تمہاری بات اللہ کے یہاں بڑا گناہ ہے اگر کھول کر کہو تم کسی چیز کو یا اس کو چھپاؤ، سو اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ گناہ نہیں ان عورتوں کے سامنے ہونے کا اپنے باپوں سے، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے اور نہ اپنے بہن کے بیٹوں سے اور نہ اپنی عورتوں سے اور نہ اپنے ہاتھ کے مال سے اور ڈرتی رہو اے عورتوں اللہ سے، بے شک اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بے بلائے مت جایا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے تو جانا مذائقہ نہیں، مگر تب بھی جانا ایسے طور پر ہو کہ اس کھانے کی تیاری کے منتظر نہ رہو، یعنی بے دعوت تو جاؤ مت، اور دعوت ہو تب بھی بہت پہلے سے مت جا بیٹھو، لیکن جب تم کو بلایا جائے کہ اب چلو کھانا تیار ہے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو، کیونکہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اس لیے صاف صاف کہہ دیا گیا، اور اب سے یہ حکم کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تم سے پردہ کیا کریں گی، تو اب سے جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر کھڑے ہو کر وہاں سے مانگا کرو، یعنی بے ضرورت تو پردے کے پاس جانا اور بات کرنا بھی نہ چاہیے، لیکن ضرورت میں کلام کا مذائقہ نہیں مگر رؤیت نہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے، یعنی جیسے اب تک جانبین کے دل پاک ہیں، اس سے آئندہ بھی احتمال عدم طہارت کا مندفع ہو گیا، جو کہ غیر معصوم کے اعتبار سے فی نفسی ہی محتمل ہو سکتا تھا، اور حرمت ایذائے نبوی صرف فضول جم کر بیٹھ جانے ہی کی صورت میں منحصر نہیں، بلکہ علی الاطلاق حکم ہے کہ تم کو کسی امر میں جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلفت پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری معصیت کی بات ہے، اور جس طرح یہ نکاح ناجائز ہے، ایسے ہی اس کا زبان سے ذکر کرنا یا دل میں ارادہ کرنا سب گناہ ہے۔ سو اگر تم اس کے متعلق کسی چیز کو زبان سے ظاہر کرو گے یا اس کے ارادے کو دل میں پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کو دونوں کی خبر ہوگی، کیونکہ وہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، بس تم کو اس پر سزا دیں گے، اور ہم نے جو اوپر حجاب کا حکم دیا ہے اس سے بعض مستثنی بھی ہے، جن کا بیان یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، یعنی جس کے بیٹا ہو، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی دین شریک عورتوں کے، اور نہ اپنی لونڈیوں کے، یعنی ان کے سامنے آنا جائز ہے۔ اور اے پیغمبر کی بیبیوں، ان احکام مذکورہ کی تفصیل میں خدا سے ڈرتی رہو، کسی حکم کے خلاف نہ ہونے پائے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے، یعنی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، جو اس کے خلاف کرے گا اس کو سزا سے ڈرنا چاہیے۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ میں اسلامی معاشرت کے چند آداب و احکام کا بیان ہے، جس کا تعلق سابقہ آیات سے یہ ہے کہ جو آداب ان آیات میں تلقین کیے گئے ہیں وہ ابتداء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، اگرچہ حکم ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں۔ پہلا حکم، دعوت طعام اور مہمان کے بعض آداب۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث۔ اس میں دعوت طعام اور مہمانی کے متعلق تین احکام کا بیان ہے، اور حکم اگرچہ سب مسلمانوں کے لیے عام ہے، مگر سبب نزول چونکہ خاص واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں ہوا، اس لیے عنوان میں بیوت النبی کا ذکر فرمایا گیا۔ پہلا یہ ہے کہ نبی کے مکانات میں بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، دوسرا ادب یہ ہے کہ جب داخل ہونے کی اجازت بلکہ کھانے کی دعوت بھی ہو تو وقت سے پہلے آ کر کھانا تیار ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھ جاؤ. غیر ناظرین انا, ناظر کے معنی اس جگہ منتظر کے ہیں, اور لفظ انا بکس حمزہ کھانا پکنے کو کہتے ہیں. آیت میں لا تدخلو سے ایک استثنا تو الا ان یؤذن لکم کا بلفظ الا کہا گیا ہے, یہ دوسرا استثنا بلفظ غیر ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ بلا اجازت داخل ہو اور نہ وقت سے پہلے آ کر کھانا پکنے کا انتظار کرو, بلکہ وقت پر جب بلایا جائے اس وقت میں مکان میں داخل ہو. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے اپنے کاموں میں منتشر ہو جاؤ, دعوت کے گھر میں باہم باتیں کرنے کے لیے جم کر نہ بیٹھو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. مسئلہ یہ عام حالات میں ہے جہاں عادتاً مہمانوں کا کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنا میزبان کے لیے باعث کلفت ہو, خواہ اس لیے کہ وہ فارغ ہو کر اپنے دوسرے کاموں میں لگنا چاہتا ہے یا اس لیے کہ ان کو فارغ کر کے دوسرے مہمانوں کو کھلانا مقصود ہو, اور جہاں حالات اور عادت سے یہ معلوم ہو کہ کھانے کے بعد مہمانوں کا دیر تک باہمی باتوں میں مشغول رہنا میزبان کے لیے موجب کلفت نہیں, وہ اس سے مستثنی ہوگا. جیسا کہ آج کل کی پارٹیوں اور دعوتوں میں رواج ہو گیا ہے. دلیل اس کی آیت کا اگلا جملہ ہے جس میں ارشاد ہے اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. یعنی کھانے کے بعد باتوں میں مشغول ہونے کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ ایسا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی, کیونکہ مہمانوں کے کھانے کا انتظام زنانہ مکان میں ہوتا تھا, وہاں مہمانوں کا دیر تک ٹھہرنا گھر والوں کے لیے موجب کلفت ہونا ظاہر ہے. آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مہمانوں کے اس طرز عمل سے تکلیف پہنچتی ہے, مگر چونکہ خود اپنے گھر کے مہمان ہیں اس حالت میں ان کو ادب سکھانے سے حیا مانے ہوتی ہے, مگر حق بات کے اظہار میں اللہ تعالی حیا نہیں کرتا. مسئلہ اس جملے سے مہمانوں کے اکرام اور خاطر داری کا کتنا بڑا اہتمام معلوم ہوا کہ اگرچہ مہمانی کے آداب سکھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تھا, مگر اپنا مہمان ہونے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مؤخر کیا, یہاں تک کہ خود حق تعالی جل شأنہ نے قرآن کریم میں یہ ادب سکھانے کا اہتمام فرمایا. دوسرا حکم عورتوں کا پردہ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اس میں بھی اگرچہ سبب نزول کے خاص واقعے کی بنا پر بیان اور تعبیر میں خاص ازواج مطہرات کا ذکر ہے, مگر حکم ساری امت کے لیے عام ہے. خلاصہ حکم کا یہ ہے کہ عورتوں سے اگر دوسرے مردوں کو کوئی استعمالی چیز برتن کپڑا وغیرہ لینا ضروری ہو تو سامنے آ کر نہ لیں, بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگیں, اور فرمایا کہ یہ پردے کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے دلوں کو نفسانی وساوس سے پاک رکھنے کے لیے دیا گیا ہے. پردہ نسواں کی خاص اہمیت, اس جگہ یہ بات قابل نظر ہے کہ یہ پردے کے احکام جن عورتوں مردوں کو دیے گئے ہیں ان میں عورتیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما ہیں, جن کے دلوں کو پاک صاف رکھنے کا حق تعالی نے خود ذمہ لے لیا ہے, جس کا ذکر اس سے پہلی آیت لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں مفصل آ چکا ہے. دوسری طرف جو مرد مخاطب ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں, جن میں بہت سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے, لیکن ان سب کے امور کے ہوتے ہوئے ان کی طہارت قلب اور نفسانی وساوس سے بچنے کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ مرد و عورت کے درمیان پردہ کرایا جائے. آج کون ہے جو اپنے نفس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نفوس سے پاک سے اور اپنی عورتوں کے نفوس کو ازواج مطہرات کے نفوس سے زیادہ پاک ہونے کا دعویٰ کر سکے اور یہ سمجھے کہ ہمارا اختلاط عورتوں کے ساتھ کسی خرابی کا موجب نہیں ہے. آیات مذکورہ کے اسباب نزول. آیات کے سبب نزول میں چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن میں کوئی تضاد نہیں. ہو سکتا ہے کہ مجموعہ واقعات نزول آیت کا سبب بنے. شروع آیت میں جو مہمانی کے آداب بیان ہوئے کہ بغیر بلائے کھانے کے لیے نہ جائیں اور کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھیں, اس کا سبب نزول ابن ابی حاتم نے سلیمان بن ارقم سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان تقلا اور بوجھل لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بغیر دعوت کے کسی کے مکان میں جا بیٹھیں اور کھانے کا انتظار کریں. اور امام عبد بن حمید نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ان بعض لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو انتظار میں رہتے اور کھانے کے وقت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں جا کر بیٹھ جاتے اور باہمی باتوں میں مشغول رہتے, یہاں تک کہ کھانا تیار ہو جاتا تو اس میں شریک ہو جاتے تھے. ایسے لوگوں کے لیے ہدایات جاری ہوئیں جو شروع آیت میں مذکور ہیں. یہ واقعات پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کے ہیں جو عام مرد زنانہ مکان میں آتے جاتے رہتے تھے دوسرا حکم جو عورتوں کے پردے سے متعلق ہے اس کے شان نزول میں امام بخاری علیہ رحمہ کی دو روایتیں ہیں. ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس نیک و بد ہر طرح کے آدمی آتے جاتے ہیں, اگر آپ ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں تو بہتر معلوم ہوتا ہے. اس پر یہ آیت حجاب نازل ہوئی. صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا, میں نے موافقت کی اپنے رب کے ساتھ تین چیزوں میں. ایک یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لیں. اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا. اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی ازواج مطہرات کے سامنے ہر نیک و بد انسان آتا ہے, بہتر ہو کہ آپ ان کو پردہ کروائیں. اس پر آیت حجاب نازل ہو گئی. اور جب ازواج مطہرات میں باہمی غیرت و رشک بڑھنے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر ازواج عطا فرما دیں. چنانچہ ٹھیک انہیں الفاظ کے ساتھ قرآن نازل ہو گیا. فائدہ, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اپنے کلام میں ادب قابل نظر ہے کہ بظاہر کہنا یہ تھا کہ تین چیزوں میں میرے رب نے میری موافقت فرمائی. ایک دوسرا واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح بخاری میں آیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت حجاب کی حقیقت سے میں سب سے زیادہ واقف ہوں, کیونکہ میں اس واقعے میں حاضر تھا جبکہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح کے بعد رخصت ہو کر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئی اور مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کے لیے کچھ کھانا پکوایا اور لوگوں کو دعوت دی. کھانے کے بعد کچھ لوگ وہیں جم کر آپس میں باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گئے. ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف رکھتے تھے اور ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہ بھی اسی جگہ موجود تھیں, جو حیا کی وجہ سے دیوار کی طرف اپنا رخ پھیرے ہوئے بیٹھی تھیں. ان لوگوں کے اس طرح دیر تک بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور دوسری ازواج مطہرات کے پاس ملاقات و سلام کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ پھر گھر میں واپس آئے تو یہ لوگ وہیں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے کے بعد ان لوگوں کو احساس ہوا تو منتشر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لائے تو تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ آپ پھر باہر تشریف لائے. میں وہاں موجود تھا. آپ نے یہ آیت حجاب جو اسی وقت نازل ہوئی تھی پڑھ کر سنائی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ میں ان آیات کے نزول میں سب سے زیادہ قریب ہوں کہ میرے سامنے ہی نازل ہوئی ہیں. آیات حجاب کے نزول کے اسباب میں یہ تین واقعات روایات حدیث میں مذکور ہیں, ان میں کوئی تعارض نہیں. ہو سکتا ہے کہ تینوں واقعات کا مجموعہ ہی ان آیات کے نزول کا سبب بنا ہو. تیسرا حکم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح جائز نہیں. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. اس کے پہلے جملے میں تو عام الفاظ میں ایسے ہر قول و فعل کو حرام کر دیا گیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا و تکلیف پہنچے. اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی کا نکاح حلال نہیں. آیت مذکورہ میں اوپر جتنے احکام آئے ہیں ان میں اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو ہوا ہے مگر حکم عام ہے ساری امت کے لیے. بجز اس آخری حکم کے عام امت کے لیے قانون یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد جب عدت گزر جائے تو اس کی بیوی دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے. ازواج مطہرات کے لیے خصوصی حکم ہے کہ وہ آپ کی وفات کے بعد بھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بنفس قرآن امہات المؤمنین ہیں اور اگرچہ ان کے امہات ہونے کا اثر ان کی اولاد روحانی پر نہیں پڑتا کہ وہ سب بہن بھائی ہو کر باہم نکاح نہ کر سکیں مگر ان کی اپنی ذات کی حد تک امتناع نکاح کا حکم دیا گیا. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا درجہ ایسا ہے جیسا کوئی زندہ شوہر گھر سے غائب ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوئی. اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا وہ حال نہیں جو عام شوہروں کی وفات پر ان کی ازواج کا ہوتا ہے. یہ حکمت بھی ہے کہ شرعی قاعدے سے جنت میں ہر عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تم جنت میں میری بیوی رہو تو میرے بعد کوئی دوسرا نکاح نہ کرنا کیونکہ جنت میں عورت اپنے آخری شوہر کو ملے گی. اس لیے ازواج مطہرات کو جو شرف حق تعالی نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا عطا فرمایا ہے اس کو آخرت اور جنت میں بھی باقی رکھنے کے لیے ان کا نکاح کسی دوسرے سے حرام کر دیا گیا. اس کے علاوہ طبعی طور پر کوئی شوہر اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دوسرے کے نکاح میں جائے مگر اس طبعی خواہش کا پورا کرنا عام لوگوں کے لیے شرعاً ضروری نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طبعی خواہش کا بھی حق تعالی نے احترام فرمایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اعزاز ہے. مسئلہ اس پر تو امت کا اتفاق ہے کہ جو ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہیں ان سب کا یہی حکم ہے لیکن جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی یا کسی دوسری وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے علیحدہ ہو گئیں ان کے بارے میں فقہاء امت کے مختلف اقوال ہیں جن کو قرطبی نے تفصیل سے لکھا ہے. إن ذلكم كان عند الله عظيما. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے ایزا و تکلیف پہنچانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کرنا اللہ تعالی کے نزدیک بڑا گناہ ہے. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. آخر آیت میں پھر اس مضمون کو دہرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادوں اور خیالات سے بھی واقف ہے. تم کسی چیز کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ظاہر ہی ہے. اس میں تاکید ہے کہ مذکور صدر احکام میں کسی قسم کا شک و شبہ یا وسوسہ دل میں پیدا نہ ہونے دیں اور احکام مذکورہ کی مخالفت سے بچنے کا پورا اہتمام کریں. آیت مذکورہ میں تین احکام بیان کیے گئے ہیں. ان میں عورتوں کے پردے کا مسئلہ کئی وجہ سے تفصیل طلب ہے اس لیے بقدر ضرورت لکھا جاتا ہے. احکام حجاب انسداد فواحش کا اسلامی نظام. فواحش، بدکاری، زنا اور اس کے مقدمات دنیا کی ان مہلک بیماریوں میں سے ہیں جن کے مہلک اثرات صرف اشخاص و افراد کو نہیں بلکہ قبائل اور خاندانوں کو اور بعض اوقات بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں. اس وقت دنیا میں جتنے فعل جتنے قتل و غارت گری کے واقعات پائے جاتے ہیں اگر صحیح تحقیق کی جائے تو اکثر واقعات کے پس منظر میں کوئی عورت اور شہوانی جذبات کا جال نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس میں کوئی قوم کوئی مذہب کوئی خطہ ایسا نہیں جو اس کی برائی اور مہلک عیب ہونے پر متفق نہ ہو. دنیا کے آخری دور میں یورپین اقوام نے اپنی مذہبی حدود اور قدیم و قوی روایات سب کو توڑ کر اگرچہ زنا کو اپنی ذات میں کوئی جرم ہی نہیں رکھا اور تمدن و معاشرت کو ایسے سانچوں میں ڈھال دیا ہے جن میں ہر قدم پر جنسی انارکی اور فواہش کو دعوت عام ہے، مگر ان کے ثمرات و نتائج کو بھی وہ جرائم سے خارج نہ کر سکے. عصمت فروشی، زنا بالجبر، منظر عام پر فحش حرکات کو تعزیری جرم قرار دینا پڑا، جس کی مثال اس کے سوا کچھ نہیں کہ کوئی شخص آگ لگانے کے لیے سوختے کا ذخیرہ جمع کرے، پھر اس پر تیل چھڑکے، پھر اس میں آگ لگائے اور جب اس کے شعلے بھڑکنے لگیں تو ان شعلوں پر پابندی لگانے اور روکنے کی فکر کرے. ہنڈیا پکانے کے لیے اس کے نیچے آگ جلائے، پھر اس کے ابال اور جوش کو روکنا چاہے. اس کے خلاف اسلام نے جن چیزوں کو جرائم اور انسانیت کے لیے مضر قرار دے کر قابل سزا جرم کہا ہے ان کے مقدمات پر بھی پابندیاں عائد کی اور ان کو ممنوع قرار دیا ہے. اس معاملے میں مقصود اصلی زنا اور بدکاری سے بچانا تھا تو اس کو نظر نیچی رکھنے کے قانون سے شروع کیا، عورتوں مردوں کے بے محابہ اختلاط کو روکا، عورتوں کو گھروں کی چار دیواری میں محدود رکھنے کی ہدایت کی اور ضرورت کے وقت باہر نکلنے کے لیے بھی برقع یا لمبی چادر میں پورا بدن چھپا کر نکلنے اور سڑک کے کنارے چلنے کی ہدایت کی، خوشبو لگا کر یا بچنے والا زیور پہن کر نکلنے کی ممانعت کی. پھر جو شخص ان سب حدود و قیود اور پابندیوں کے حصار کو پھاند کر باہر نکل جائے اس پر ایسی سخت عبرت آموز سزا جاری کی کہ ایک مرتبہ کسی بد کردار پر جاری کر دی جائے تو پوری قوم کو مکمل سبق مل جائے. اہل یورپ اور ان کے مقلدین نے اپنی فحاشی کے جواز میں عورتوں کے پردے کو عورتوں کی صحت اور اقتصادی اور معاشی حیثیت سے معاشرے کے لیے مضر ثابت کرنے اور بے پردہ رہنے کی فوائد پر بحثیں کی. ان کا مفصل جواب بہت سے علماء اہل عصر نے مفصل کتابوں میں لکھ دیا ہے. اس کے متعلق یہاں اتنا سمجھ لینا کبھی کافی ہے کہ فائدہ اور نفع سے تو کوئی جرم و گناہ بھی خالی نہیں. چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب ایک اعتبار سے بڑا نفع بخش کاروبار ہے، مگر جب اس کے ثمرات و نتائج میں آنے والی مہلک مضرتیں سامنے آتی ہیں تو کوئی شخص ان کو نافع کاروبار کہنے کی جرات نہیں کرتا. بے پردگی میں اگر کچھ معاشی فوائد بھی ہوں، مگر جب پورے ملک و قوم کو ہزاروں فتنہ و فساد میں مبتلا کر دے تو پھر اس کو نافع کہنا کسی دانش مند کا کام نہیں ہو سکتا. انسداد جرائم کے لیے اسلام میں سد ذرائع کا ضروری اصول اور اس میں راہ اعتدال. جس طرح اصول عقائد، توحید، رسالت، آخرت تمام انبیاء علیہ السلام کی شرائع میں مشترک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں، اسی طرح عام معاصی اور فواہش و منکرات ہر شریعت و مذہب میں حرام قرار دیے گئے ہیں، لیکن شرائع سابقہ میں ان کے اسباب و ذرائع کو مطلقا حرام نہیں کیا گیا تھا جب تک کہ ان کے ذریعے کوئی جرم واقع نہ ہو جائے. شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام چونکہ قیامت تک رہنے والی شریعت تھی، اس لیے اس کی حفاظت کا من جانب اللہ خاص اہتمام یہ کیا گیا کہ جرائم و معاصی تو حرام تھے ہی، ان اسباب و ذرائع کو بھی حرام قرار دے دیا گیا جو عادت غالبہ کے طور پر ان جرائم تک پہنچانے والے ہیں. مثلا شراب نوشی کو حرام کیا گیا تو شراب کے بنانے، بیچنے، خریدنے اور کسی کو دینے کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. سود کو حرام کرنا تھا تو سود سے ملتے جلتے معاملات کو بھی ناجائز کر دیا گیا. اسی لیے حضرات فقہا نے تمام معاملات فاسدہ سے حاصل ہونے والے نفع کو سود کی طرح مال خبیث قرار دیا. شرک و بت پرستی کو قرآن نے ظلم عظیم اور ناقابل معافی جرم قرار دیا، تو اس کے اسباب و ذرائع پر بھی کڑی پابندی لگا دی. آفتاب کے طلوع، غروب اور وسط میں ہونے کے اوقات میں چونکہ مشرکین آفتاب کی پرستش کرتے تھے، ان اوقات میں نماز پڑھی جاتی تو آفتاب پرستوں کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت ہو جاتی، پھر یہ مشابہت کسی وقت خود شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتی تھی، اس لیے شریعت نے ان اوقات میں نماز اور سجدے کو بھی حرام و ناجائز کر دیا. بتوں کے مجسمات اور تصویریں چونکہ بت پرستی کا قریب ذریعہ تھیں، اس لیے بت تراشی اور تصویر سازی کو حرام اور ان کے استعمال کو ناجائز کر دیا گیا. اسی طرح جبکہ شریعت نے زنا کو حرام قرار دیا تو اس کے تمام اسباب قریبہ اور ذرائع کو بھی محرمات میں داخل کر دیا. کسی اجنبی عورت یا امرت پر شہوت سے نظر ڈالنے کو آنکھوں کا زنا قرار دیا, اس کا کلام سننے کو کانوں کا, اس کے چھونے کو ہاتھوں کا, اس کے لیے جد و جہد میں چلنے کو پاؤں کا زنا فرمایا. جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہے, انہی جرائم سے بچانے کے لیے عورتوں کے واسطے پردے کے احکام نازل ہوئے. مگر اسباب و ذرائع کا قریب و بعید ایک طویل سلسلہ ہے, اگر دور تک اس سلسلے کو روکا جائے تو زندگی دشوار ہو جائے اور عمل میں بڑی تنگی پیش آ جائے جو اس شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. قرآن کریم کا اس کے بارے میں کھلا ہوا اعلان یہ ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, یعنی دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ڈالی گئی. اس لیے اسباب و ذرائع کے معاملے میں یہ حکیمانہ فیصلہ کیا گیا کہ جو افعال و اعمال کسی معصیت کا ایسا سبب قریب ہو کہ عام عادت کے اعتبار سے اس کا ارتکاب کرنے والا اس معصیت میں ضرور مبتلا ہو ہی جاتا ہے, ایسے اسباب قریبہ کو شریعت اسلام نے اصل معصیت کے ساتھ ملحق کر کے ان کو بھی حرام کر دیا. اور جو اسباب بعیدہ ہیں کہ ان کے عمل میں لانے سے معصیت میں مبتلا ہونا عادتاً لازم و ضروری تو نہیں مگر کچھ نہ کچھ دخل معصیت میں ضرور ہے, ایسے اسباب و ذرائع کو مکروہ قرار دیا. اور جو اسباب ان سے بھی زیادہ ابعد ہیں کہ معصیت میں ان کا دخل شاذ و نادر ہے, ان کو نظر انداز کر کے مباحات میں داخل کر دیا. پہلے مسئلے کی مثال شراب فروشی ہے کہ یہ شراب نوشی کا سبب قریب ہے, اس کو بھی شریعت نے اسی طرح حرام کر دیا جس طرح شراب نوشی حرام ہے. کسی غیر عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا اگرچہ عین زنا نہیں مگر اس کا سبب قریب ہے, شریعت نے اس کو اسی کی طرح حرام قرار دے دیا. اور دوسرے مسئلے کی مثال یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ انگور فروخت کرنا جس کے متعلق معلوم ہے کہ وہ اس سے شراب ہی بناتا ہے, اس کا پیشہ یہی ہے یا اس نے صراحتاً کہہ دیا ہے کہ میں اس کام کے لیے خرید رہا ہوں, یہ اگرچہ شراب فروشی کے درجے میں حرام تو نہیں مگر مکروہ ناجائز یہ بھی ہے. یہی حکم سینما گھر بنانے یا سودی بینک چلانے کے لیے زمین کرائے پر دینے کا ہے کہ معاملے کے وقت جب معلوم ہو کہ یہ اس مکان کو ناجائز کام کے لیے لے رہا ہے تو کرائے پر دینا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. تیسرے درجے کی مثال یہ ہے کہ عام لوگوں کے ہاتھ انگور فروخت کیے جائیں جن میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص ان سے شراب کشید کر لے مگر نہ اس نے اس کا اظہار کیا نہ ہمارے علم میں وہ ایسا شخص ہے جو شراب کشید کرتا ہے, تو شرعاً اس طرح کی بیع و شرع مباح و جائز قرار دی. تنبیہ ضروری, یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ شریعت اسلام نے جن کاموں کو گناہ کا سبب قریب درجہ اول کا قرار دے کر حرام کر دیا, اس حکم حرمت کے بعد وہ سب کے لیے مطلقاً حرام ہے, خواہ ابتلاء گناہ کا سبب بنے یا نہ بنے. اب وہ خود ایک حکم شرعی ہے جس کی مخالفت حرام ہے. اس تمہید کے بعد یہ سمجھیے کہ عورتوں کا پردہ بھی شرعاً اسی سد ذرائع کے اصول پر مبنی ہے کہ ترک پردہ سبب ہے معصیت میں مبتلا ہونے کا. اس میں بھی اسباب کی مذکورہ قسموں کے احکام جاری ہوں گے. مثلا کسی جوان مرد کے سامنے جوان عورت کو اپنا بدن کھولنا ابتلاء گناہ کا ایسا سبب قریب ہے کہ عادت اکثریہ کے اعتبار سے اس پر گناہ کا مرتب ہونا لازمی جیسا ہے, اس لیے یہ تو شرعاً زنا کی طرح حرام ہو گیا کیونکہ شرعاً اس عمل کو حکم فاحشہ کا دے دیا گیا ہے, اب وہ مطلقاً حرام ہے. اگرچہ معاملہ کسی معصوم کے ساتھ ہو یا کوئی شخص اپنے نفس پر مکمل قابو رکھنے کی وجہ سے مطمئن ہو کر گناہ سے بچ جائے گا, مواقع ضرور علاج وغیرہ کا مستثنی ہونا الگ چیز ہے, اس سے اصل حرمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ مسئلہ اوقات اور حالات سے بھی متاثر نہیں ہوتا. قرن اول اسلام میں بھی اس کا حکم وہی تھا جو آج فسق و فجور کے زمانے میں ہے. دوسرا درجہ ترک حجاب کا یہ ہے کہ گھروں کی چار دیواری سے باہر برقع یا لامبی چادر سے پورا بدن چھپا کر باہر نکلے, یہ سبب بعید ہے فتنے کا. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا سبب فتنہ ہو تو ناجائز ہے, اور جہاں فتنے کا خوف نہ ہو وہاں جائز ہے. اسی لیے اس کا حکم زمانے اور حالات کے بدلنے سے بدل سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا عورتوں کا خروج موجب فتنہ نہیں تھا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو برقعے وغیرہ میں سارا بدن چھپا کر مسجدوں میں آنے کی چند شرائط کے ساتھ اجازت دی تھی اور ان کو مسجد میں آنے سے روکنے کو منع فرمایا تھا. اگرچہ اس وقت بھی ان کو ترغیب اسی کی دی تھی کہ نماز اپنے گھروں میں ادا کریں, کیونکہ ان کے لیے مسجدوں میں آنے سے زیادہ ثواب گھر میں پڑھنے کا ہے, مگر فتنے کا خوف نہ ہونے کے سبب منع نہیں فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب عورتوں کا مسجد میں آنا فتنے سے خالی نہیں رہا, اگرچہ برقع چادر وغیرہ لپیٹ کر آئیں, تو ان حضرات نے باجماع و اتفاق عورتوں کو مسجدوں کی جماعت میں آنے سے روک دیا. حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حالات کو دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مختلف نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرائط کی بنا پر اجازت دی تھی اب وہ شرائط نہ رہی تو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیصلے سے بدل گیا. عورتوں کے پردے کا بیان قرآن کریم کی 7 آیتوں میں آیا ہے, 3 سورہ نور میں گزر چکی ہیں, 4 آیتیں سورہ احزاب میں ہیں جن میں سے ایک پہلے آ چکی ہے, ایک زیر نظر ہے, باقی آگے آئیں گی, جن میں پردے کے درجات کی تعین اور احکام کی تفصیل اور جو اس سے مستثنا ہے ان کا مفصل بیان ہے. اسی طرح 70 سے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قولاً اور عملاً پردے کے احکام بتلائے گئے ہیں. ان سب کو یکجا معلوم کرنے کے لیے احکام نے ایک مستقل رسالہ بنا تفصیل الخطاب فی تفسیر آیات الحجاب لکھ دیا ہے, جو بزبان عربی احکام القرآن سورہ احزاب کا جز ہو کر شائع ہو چکا ہے. اس تفسیر قرآن میں ہر آیت کی تفسیر تو اپنی اپنی جگہ پر آتی ہے, باقی مضامین رسالے کے چند ضروری اقتصابات یہاں لکھے جاتے ہیں. نزول حجاب کی تاریخ. عورتوں اور مردوں میں بے محابہ اختلاط تو دنیا کی پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی زمانے میں درست نہیں سمجھا گیا, اور صرف اہل شرائع ہی نہیں دنیا کے عام شریف خاندانوں میں ایسے اختلاط کو روا نہیں رکھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر مدین کے وقت جن عورتوں کا اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے الگ روکے ہوئے کھڑے ہونے کا ذکر ہے, اس کی وجہ یہی بتلائی گئی ہے کہ ان عورتوں نے مردوں کے ہجوم میں گھسنا پسند نہ کیا, سب کے بعد بچے ہوئے پانی پر قناعت کی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جن کے نکاح کے وقت پہلی آیت حجاب نازل ہوئی ہے, اس کے نازل ہونے سے پہلے بھی جامع ترمذی کی روایت میں ان کی گھر میں نشست کی یہ صورت بیان کی ہے, وہ اپنا رخ دیوار کی طرف پھیرے ہوئے بیٹھی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ نزول حجاب سے پہلے بھی عورتوں مردوں میں بے محابہ اختلاط اور بے تکلف ملاقات و گفتگو کا رواج شریف اور نیک لوگوں میں کہیں نہ تھا. قرآن کریم میں جس جاہلیت اولی اور اس میں عورتوں کے تبرج و ظہور کا ذکر ہے وہ بھی عرب کے شریف خاندانوں میں نہیں بلکہ لونڈیوں اور آوارہ عورتوں میں تھا. عرب کے شریف خاندان اس کو معیوب سمجھتے تھے. عرب کی پوری تاریخ اس کی شاہد ہے. ہندوستان میں ہندو, بدھ مت اور دوسرے مشرکانہ مذاہب والوں میں عورتوں مردوں کے درمیان بے محابہ اختلاط گوارا نہ تھا. یہ مردوں کے دوش بدوش کام کرنے کے دعوے اور بازاروں اور سڑکوں پر پریڈ کرنے اور تعلیم سے لے کر ہر شعبہ زندگی میں مرد و زن کے بے تکلف اختلاط, ضیافتوں اور کلبوں میں بے تکلف ملاقاتوں کا سلسلہ صرف یوروپین اقوام کی بے حیائی اور فحاشی کی پیداوار ہے, جس میں یہ اقوام بھی اپنے ماضی سے ہٹ جانے کے بعد مبتلا ہوئی ہیں. قدیم زمانے میں بھی ان قدیم زمانے میں ان کی بھی یہ صورت نہ تھی. حق تعالیٰ نے جس طرح عورت کی جسمانی تخلیق کو مردوں سے ممتاز رکھا ہے, اسی طرح ان کی طبیعتوں میں ایک فطری حیا کا جوہر بھی رکھا ہے جو ان کو فطری طور پر عام مردوں سے الگ تھلگ رہنے اور تستر پر آمادہ کرتی ہے. اور یہ فطری اور طبعی حیا کا پردہ عورتوں مردوں کے درمیان ابتدائے آفرینش سے حائل رہا ہے. ابتدائے اسلام میں بھی باہمی پردے کی یہی نوعیت تھی. پردہ نسواں کی یہ خاص خصوصیت کہ عورتوں کا اصل مقام گھروں کی چہار دیواری ہو, اور جب کسی شرعی ضرورت سے باہر نکلنا ہو تو پورے بدن کو چھپا کر نکلیں, یہ ہجرت مدینہ کے بعد سن 5 ہجری میں جاری ہوا ہے. جس کی تفصیل یہ ہے کہ اتفاق علماء امت اس پردے کے متعلق پہلی آیت وہ ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہے, لا تدخلوا بیوت النبی, اور یہ آیت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے نکاح اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلے کے وقت نازل ہوئی ہے. اس نکاح کی تاریخ میں حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے استعاب میں دو قول نقل کیے ہیں کہ سن 3 ہجری میں ہوا یا سن 5 ہجری میں ہوا. ابن کثیر علیہ الرحمہ نے سن 5 ہجری کو ترجیح دی. ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی سن 5 ہجری نقل کیا ہے. حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بعض روایات سے بھی اسی کی ترجیح معلوم ہوتی ہے, واللہ عالم. آیت مذکورہ میں عورتوں کو پس پردہ رہنے کا حکم دیا اور مردوں کو حکم یہ ملا کہ اگر ان سے کوئی چیز مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگیں. اس میں پردے کی خاص تاکید پائی گئی کہ بلا ضرورت تو مردوں عورتوں کو الگ ہی رہنا ہے, ضرورت کے وقت ان سے بات کرنا ہو تو پس پردہ کر سکتے ہو قرآن کریم میں پردہ نسواں اور اس کی تفصیلات کے متعلق 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں, 4 سورہ احزاب میں اور 3 سورہ نور میں گزر چکی ہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پردے کے متعلق سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت یہی ہے, لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. سورہ نور کی 3 آیتیں اور سورہ احزاب کے شروع کی آیت جس میں ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھیں, وقرن فی بیوتکن, یہ سب اگرچہ ترتیب قرآن میں پہلے ہے مگر نزول کے اعتبار سے مؤخر ہیں. سورہ احزاب کی پہلی آیت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا ہے کہ جبکہ ازواج مطہرات کو من جانب اللہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر دنیا کی وسعت چاہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے لیں, اور آخرت کو ترجیح دے کر دنیا کی معیشت میں موجودہ حالت پر قناعت کریں تو نکاح میں رہیں. اس واقعے تخیر میں یہ بھی مذکور ہے کہ جن ازواج کو یہ اختیار دیا گیا تھا ان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت جحش بھی شامل تھی. اس سے معلوم ہوا کہ ان کا نکاح اس آیت سے پہلے ہو چکا تھا. یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. اسی طرح سورہ نور کی آیتیں جن میں پردے کے متعلق تفصیلات ہیں یہ اگرچہ ترتیب قرآنی میں مقدم ہے مگر نزول کے اعتبار سے وہ بھی اس کے بعد قصہ افق کے ساتھ نازل ہوئی ہیں, جو غزوہ بنی المصطلق یا مریسی سے واپسی میں پیش آیا تھا. یہ غزوہ سن 6 ہجری میں ہوا ہے اور پردہ شرعی کے احکام اس وقت سے جاری ہوئے ہیں جبکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آیت پردہ نازل ہوئی. سورہ نور کی آیات متعلقہ حجاب سورہ نور میں گزر چکی ہیں. ستر عورت کے احکام اور حجاب نساء میں فرق. ستر عورت کے احکام اور حجاب نساء میں فرق. مرد و عورت کا وہ حصہ بدن جس کو عربی میں عورت اور اردو فارسی میں ستر کہتے ہیں, جس کا سب سے چھپانا شرعی طبعی اور عقلی طور پر فرض ہے, اور ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض جس پر عمل ضروری ہے وہ ستر عورت یعنی اعضائے مستورہ کا چھپانا ہے. یہ فریضہ تو ابتدائے آفرینش سے فرض ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں فرض رہا ہے, بلکہ شرائع کے وجود سے بھی پہلے جب جنت میں شجر ممنوعہ کھا لینے کے سبب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا جنتی لباس اتر گیا اور ستر کھل گیا تو وہاں بھی آدم علیہ السلام نے ستر کھلا رکھنے کو جائز نہیں سمجھا. اسی لیے آدم و حوا دونوں نے جنت کے پتے اپنے ستر پر باندھ لیے. طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة کا یہی مطلب ہے. دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر دین کی شریعت میں ستر چھپانا فرض رہا ہے. اعضائے مستورہ کی تعیین اور تحدید میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ستر کہاں سے کہاں تک ہے, مگر اصل فرضیت ستر عورت کی تمام شرائع انبیاء میں مسلمہ ہے, اور یہ فرض ہر انسان مرد و عورت پر فی نفسی ہی عائد ہے, کوئی دوسرا دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. اسی لیے اگر کوئی شخص اندھیری رات میں ننگا نماز پڑھے, حالانکہ ستر چھپانے کے قابل کپڑا اس کے پاس موجود ہو, تو یہ نماز بالاتفاق ناجائز ہے, حالانکہ اس کو ننگا کسی نے دیکھا نہیں. اسی طرح نماز اگر کسی ایسی جگہ پڑھی جہاں کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہیں, اس وقت بھی اگر نماز میں ستر کھل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. خارج نماز لوگوں کے سامنے ستر پوشی کے فرض ہونے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں, لیکن خلوت میں جہاں کوئی دوسرا دیکھنے والا موجود نہ ہو, وہاں بھی صحیح قول یہی ہے کہ خارج نماز بھی بلا ضرورت شرعیہ یا طبیعیہ کے ستر کھول کر ننگا بیٹھنا جائز نہیں. یہ حکم تو ستر عورت کا تھا جو اول اسلام سے بلکہ اول آفرینش سے تمام شرائع انبیاء میں فرض رہا ہے, جس میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں, خلوت و جلوت میں بھی برابر ہیں. جیسے لوگوں کے سامنے ننگا ہونا جائز نہیں, ایسے ہی خلوت و تنہائی میں بھی بلا ضرورت ننگا رہنا جائز نہیں. دوسرا مسئلہ حجاب اور پردے کا ہے کہ عورتیں اجنبی مردوں سے پردہ کریں. اس مسئلے میں بھی اتنی بات تو انبیاء و صلحاء اور شرفاء میں ہمیشہ سے رہی ہے کہ اجنبی مردوں کے ساتھ عورتوں کا بے محابہ اختلاط نہ ہو. حضرت شعیب علیہ السلام کی دو لڑکیوں کا قصہ جو قرآن کریم میں پارہ 20 میں آیا ہے, اس میں لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے بستی کے کنویں پر گئیں جہاں لوگوں کا ہجوم تھا. وہ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے تو قرآن کریم میں ہے کہ یہ لڑکیاں ایک طرف الگ کھڑی ہو گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا اس وقت اتفاقی طور پر مسافرانہ انداز میں وہاں گزر ہوا, تو ان لڑکیوں کو علیحدہ کھڑے دیکھ کر سبب پوچھا تو لڑکیوں نے دو باتیں بتلائیں. اول یہ کہ اس وقت یہاں مردوں کا ہجوم ہے, ہم اپنے جانوروں کو پانی اس وقت پلائیں گے جب یہ لوگ فارغ ہو کر چلے جائیں گے. دوسری بات یہ بھی بتلائی کہ ہمارے والد بوڑھے ضعیف ہیں, جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نکلنا یہ عرف و عادت کے اعتبار سے عورتوں کا کام نہیں تھا, مگر والد کے ذوف و مجبوری اور کسی دوسرے آدمی کے موجود نہ ہونے کے سبب یہ کام ہمیں کرنا پڑ گیا. یہ حال قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کا بتلایا گیا ہے, جس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے اور ان کی شریعت میں بھی عورتوں مردوں کا دوش بدوش چلنا اور بے محابہ اختلاط پسند نہیں تھا, اور ایسے کام جن میں مردوں کے ساتھ اختلاط ہو وہ عورتوں کے سپرد ہی نہیں کیے جاتے تھے. بہرحال اس مجموعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو باقاعدہ پردے میں رہنے کا حکم اس وقت نہیں تھا. اسی طرح ابتداء اسلام میں بھی یہی صورت جاری رہی. سن 3 ہجری یا سن 5 ہجری میں عورتوں پر اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض کر دیا گیا, جس کی تفصیلات آگے آتی ہیں. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ستر عورت اور حجاب نساء میں یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں. ستر عورت ہمیشہ سے فرض ہے, حجاب نساء سن 5 ہجری میں فرض ہوا. ستر عورت مرد و عورت دونوں پر فرض ہے اور حجاب صرف عورتوں پر. ستر عورت لوگوں کے سامنے اور خلوت دونوں میں فرض ہے, حجاب صرف اجنبی کی موجودگی میں. یہ تفصیل اس لیے لکھی گئی کہ ان دونوں مسئلوں کو خلط ملط کر دینے سے بہت سے شبہات مسائل اور احکام قرآن کے سمجھنے میں پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا عورت کا چہرہ اور ہتیلیاں ستر عورت سے بإجماع مستثنی ہے. اسی لیے نماز میں چہرہ اور ہتیلیاں کھلی ہوں تو نماز بالاتفاق و بإجماع جائز ہے, چہرہ اور ہتیلیاں تو عذرو نس مستثنی ہیں. قدمین کو فقہ نے ان پر قیاس کر کے مستثنی قرار دیا ہے. لیکن اجنبی مردوں سے پردے میں بھی چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنی ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، جس کی تفصیل سورہ نور کی آیت لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا کے تحت گزر چکی ہے، جس کا خلاصہ آگے آتا ہے. حجاب شرعی کے درجات اور ان کے احکام کی تفصیل. پردہ نسواں کے متعلق قرآن مجید کی 7 آیات اور حدیث کی 70 روایات کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مطلوب شرعی حجاب اشخاص ہے، یعنی عورتوں کا وجود اور ان کی نقل و حرکت مردوں کی نظروں سے مستور ہو، جو گھروں کی چار دیواری یا خیموں اور معلق پردوں کے ذریعے ہو سکتا ہے. اس کے سوا جتنی صورتیں حجاب کی منقول ہیں وہ سب ضرورت کی بنا پر اور وقت ضرورت اور قدر ضرورت کے ساتھ مقید اور مشروط ہیں. اس طرح پردے کا پہلا درجہ جو اصل مطلوب شرعی ہے وہ حجاب اشخاص ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، لیکن شریعت اسلامی ایک جامع اور مکمل نظام ہے جس میں انسان کی تمام ضروریات کی رعایت پوری کی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتوں کو ایسی ضرورتیں پیش آنا ناگزیر ہے کہ وہ کسی وقت گھروں سے نکلیں. اس کے لیے پردے کا دوسرا درجہ قرآن و سنت کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک برقع یا لامبی چادر میں پورے بدن کو چھپا کر نکلیں. راستہ دیکھنے کے لیے چادر میں سے صرف ایک آنکھ کھولیں یا برقعے میں جو جالی آنکھوں کے سامنے استعمال کی جاتی ہے وہ لگا لیں. ضرورت کے مواقع میں پردے کا دوسرا درجہ بھی پہلے کی طرح سب علماء و فقہا کے درمیان متفق علیہ ہے. ایک تیسرا درجہ بھی بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے جس میں صحابہ و تابعین اور فقہا امت کی رائے مختلف ہیں، وہ یہ کہ عورتیں جب بضرورت گھروں سے باہر نکلیں تو وہ اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں بھی لوگوں کے سامنے کھول سکتی ہیں، بشرط یہ کہ سارا بدن مستور ہو. پردہ شرعی کے ان تینوں درجوں کی تفصیل یہ ہے. پہلا درجہ حجاب اشخاص بالبیوت. قرآن و سنت کی روح سے اصل مطلوب یہی درجہ ہے. سورہ احزاب کی زیر بحث آیت وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حِجَابٍ، اس کی واضح دلیل اور اس سے زیادہ واضح سورہ احزاب ہی کے شروع کی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ہے. ان آیتوں پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا اس سے اور زیادہ اس کی تشریح سامنے آ جاتی ہے. یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ پردہ نسواں کے متعلق پہلی آیت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کے وقت نازل ہوئی. روایات حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس واقعہ حجاب کو اور سب سے زیادہ اس لیے جانتا ہوں کہ میں اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا. جب پردے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے سامنے ایک چادر وغیرہ کا پردہ ڈال کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اندر مستور کر دیا. یہ نہیں کیا کہ ان کو برقع یا چادر میں مستور کر دیتے. شان نزول میں جو واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اوپر گزر چکا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصود یہ تھا کہ امہات المومنین مردوں کی نظروں سے الگ اندر رہیں، جیسا کہ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے يدخل عليك البر والفاجر. صحیح بخاری باب غزوہ موطأ میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور جعفر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی علی صحبہ الصلاۃ والسلام میں تشریف رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سخت غم و غصے کے آثار تھے. میں حجرے کے اندر دروازے کی ایک شق ریخ سے یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی. اس سے ثابت ہوا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ اس حادثے کے وقت بھی باہر آ کر برقعے کے ساتھ مجمع میں شامل نہیں ہوئی، بلکہ دروازے کی شق سے اس جلسے کا مشاہدہ کیا. اور صحیح بخاری کتاب المغازی عمرۃ القضاء کے باب میں ہے کہ حضرت عروہ ابن زبیر صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے باہر متصل تشریف رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کے متعلق باہم گفتگو کر رہے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان میں ہم نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مسواک کرنے اور حلق صاف کرنے کی آواز حجرے کے اندر سے سنی. آگے واقعے میں امرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آیات حجاب نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ گھروں میں رہ کر پردہ کرتی تھیں. اسی طرح صحیح بخاری باب غزوۃ الطائف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کے برتن میں کلی کر کے حضرت ابو موسیٰ اور بلال رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ اس کو پی لیں اور اپنے چہرے پر مل لیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے واقعہ دیکھ رہی تھی. انہوں نے اندر سے آواز دے کر ان دونوں بزرگوں سے کہا کہ اس تبرک میں سے کچھ اپنی ماں یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دینا. یہ حدیث بھی شاہد ہے کہ نزول حجاب کے بعد ازواج مطہرات گھروں اور پردوں کے اندر رہتی تھیں. فائدہ اس روایت میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ ازواج مطہرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی ایسی ہی شائق تھیں جیسے دوسرے مسلمان. یہ بھی آپ کی ذات اقدس ہی کی خصوصیت تھی, ورنہ بیوی سے جو بے تکلف تعلق شوہر کا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے تقدس و تعظیم کا یہ درجہ قائم رہنا عادتا ناممکن ہے. اور صحیح بخاری کتاب الادب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت صوفیہ رضی اللہ عنہ بھی سوار تھیں. راستے میں اچانک اونٹ کے ٹھوکر لگی اور ابو طلحہ کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صوفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ سے گر گئے. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دے, آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم عورت کی خبر لو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اپنا چہرہ کپڑے میں چھپایا, پھر حضرت صوفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا تو وہ کھڑی ہو گئی. پھر اسی طرح پردے میں مستور ان کو ان کی سواری پر سوار کیا. اس واقعے میں بھی جو ایک حادثے کی صورت میں اچانک پیش آیا, صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کا پردے کے معاملے میں اتنا اہتمام اس کی بڑی اہمیت کا شاہد ہے. اور جامع ترمیزی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاک لیتا ہے, یعنی اس کو مسلمانوں میں برائی پھیلانے کا ذریعہ بناتا ہے. اور ابن خزیمہ و ابن حبان نے اس حدیث میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں, عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے بیچ میں مستور ہو. اس حدیث میں بھی اس کی شہادت موجود ہے کہ اصل عورتوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں, باہر نہ نکلیں, ضرورت کے مواقع مستثنا ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے, عورتوں کا باہر نکلنے کے لیے کوئی حصہ نہیں بجز اس کے کہ باہر نکلنے کے لیے کوئی اضطراری صورت پیش آ جائے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سوال فرمایا, عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. پھر جب میں گھر میں گیا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے میں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا, عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں. میں نے ان کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے درست کہا, بے شک وہ میرا ایک جز ہے. صدقت انہا بدعت منی, انہوں نے درست کہا, بے شک وہ میرا ایک جز ہے. واقعہ افق میں جو سبب حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جنگل میں رہ جانے کا پیش آیا وہ یہی تھا کہ ازواج مطہرات کا پردہ صرف برقع چادر ہی کا نہیں تھا بلکہ وہ سفر میں بھی اپنے حودج شغدف میں رہتی تھیں. یہ شغدف ہی اونٹ کے اوپر سوار کیا جاتا تھا اور اسی طرح اتارا جاتا تھا. شغدف مسافر کا مثل مکان کے ہوتا ہے. اس واقعے میں جب قافلہ چلنے لگا تو حسب عادت خادموں نے شغدف کو یہ سمجھ کر اونٹ پر سوار کر دیا کہ ام المومنین اس کے اندر موجود ہے, اور واقعہ یہ تھا کہ وہ اس میں نہیں تھی بلکہ طبعی ضرورت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی. اس مغالطے میں قافلہ روانہ ہو گیا اور ام المومنین جنگل میں تنہا رہ گئیں. یہ باتیں ابھی اس بات کا قوی شاہد ہے کہ حجاب شرعی کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات نے یہی سمجھا تھا کہ عورتیں اپنے مکانوں میں سفر میں ہوں تو اپنے شغدف میں رہیں، ان کا وجود مردوں کے سامنے نہ آئے، اور جب سفر کی حالت میں حجاب اشخاص کا یہ اہتمام تھا تو حضر میں کتنا اہتمام ہوگا۔ دوسرا درجہ حجاب بالبرقع، ضرورت کے مواقع میں جب عورت کو گھر سے باہر جانا پڑے تو اس وقت کسی برقع یا لمبی چادر کو سر سے پیر تک اوڑھ کر نکلنے کا حکم ہے جس میں بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ یہ سورہ احزاب کی اس آیت سے ثابت ہے جو آگے آ رہی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کو اور عام مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیں کہ اپنی جلباب استعمال کریں۔ جلباب اس لمبی چادر کو کہتے ہیں جس میں عورت سر سے پیر تک مستور ہو جائے۔ ابن جرین نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے استعمال جلباب کی صورت یہ نقل کی ہے کہ عورت سر سے پاؤں تک اس میں لپٹی ہوئی ہو اور چہرہ اور ناک بھی اس سے مستور ہو، صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی ہو۔ اس آیت کی پوری تفسیر آگے آتی ہے، یہاں صرف یہ بتلانا منظور ہے کہ ضرورت کے وقت جب عورت گھر سے نکلنے پر مجبور ہو تو اس کا پردے کا یہ درجہ اختیار کرنا ضروری ہے کہ جلباب وغیرہ میں سر سے پاؤں تک مستور ہو اور چہرہ بھی بجز ایک آنکھ کے چھپا ہوا ہو۔ یہ صورت بھی باتفاق فقہا امت ضرورت کے وقت جائز ہے، مگر احادیث صحیحہ میں صورت کے اختیار کرنے پر بھی چند پابندی عائد کی ہیں کہ خوشبو نہ لگائے ہوئے ہو، بجنے والا کوئی زیور نہ پہنا ہو، راستے کے کنارے پر چلے، مردوں کے ہجوم میں داخل نہ ہو وغیرہ۔ تیسرا درجہ پردہ شرعی کا جس میں فقہا کا اختلاف ہے، یہ ہے کہ سر سے پیر تک سارا بدن مستور ہو مگر چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی ہوں۔ جن حضرات نے الا ما ظہر کی تفسیر چہرے اور ہتھیلیوں سے کی ہے، ان کے نزدیک چونکہ چہرہ اور ہتھیلیاں حجاب سے مستثنی ہو گئیں، اس لیے ان کو کھلا رکھنا جائز ہو گیا، اور جن حضرات نے ما ظہر سے برقع جلباب وغیرہ مراد لی ہے وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ جنہوں نے جائز کہا ہے ان کے نزدیک بھی یہ شرط ہے کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو، مگر چونکہ عورت کی زینت کا سارا مرکز اس کا چہرہ ہے، اس لیے اس کو کھولنے میں فتنے کا خطرہ نہ ہونا شاذ و نادر ہے۔ اس لیے انجام کار عام حالات میں ان کے نزدیک بھی چہرہ وغیرہ کھولنا جائز نہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحم اللہ علیہما تینوں اماموں نے تو پہلا مذہب اختیار کر کے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی مطلقاً اجازت نہیں دی، خواہ فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ نے اگرچہ دوسرا مسلک اختیار فرمایا مگر خوف فتنے کا نہ ہونا شرط قرار دیا، اور چونکہ عادتاً یہ شرط مفقود ہے اس لیے فقہاء حنفیہ نے بھی غیر محرموں کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ مذاہب ائمہ اربعہ کی روایت مذاہب کی مستند کتابوں کے حوالے سے رسالہ تفصیل الخطاب جز احکام القرآن میں مفصل بیان کر دی گئی ہیں۔ حنفیہ کا اصل مذہب چونکہ چہرے اور ہتھیلیوں کو حجاب سے مستثنی ہونے کا ہے، اس لیے اس جگہ مذہب حنفیہ کی چند روایات نقل کی جاتی ہیں جن میں بوجہ خوف فتنہ ممانعت کرنے کا حکم مذکور ہے۔ فتح القدیر صفحہ 181 جلد 1 میں فرماتے ہیں، سمجھ لو کہ کسی عضو کے ستر میں داخل نہ ہونے اور اس کی طرف نظر کے جائز ہونے میں کوئی تلازم نہیں، کیونکہ نظر کا جواز تو اس پر موقوف ہے کہ شہوت کا خطرہ نہ ہو، حالانکہ وہ عضو ستر میں داخل نہیں۔ اسی وجہ سے اجنبی عورت کا چہرہ یا کسی بیریش لڑکے کے چہرے کی طرف نظر کرنا حرام ہے جبکہ شہوت پیدا ہونے میں شک ہو، حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں۔ فتح القدیر کی مذکورہ عبارت سے خطرہ شہوت کی یہ تفسیر بھی معلوم ہو گئی کہ اگرچہ بالفعل کوئی شہوانی نیت نہ ہو مگر ایسا خیال پیدا ہو جانے کا شک ہو، جب ایسا شک ہو تو نہ صرف اجنبی عورتوں کے بلکہ بیریش لڑکوں کے چہرے کو دیکھنا بھی حرام ہے، اور خیال شہوت پیدا ہونے کی تشریح جامع الرموز میں یہ کی ہے کہ نفس میں اس کے قریب ہونے کا میلان پیدا ہو جائے, اور یہ ظاہر ہے کہ نفس میں اتنا میلان بھی پیدا نہ ہو, یہ چیز تو سلف کے زمانے میں بھی شاذ تھی. حدیث میں حضرت فضل کو ایک عورت کی طرف دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے دوسری طرف پھیر دینا اس کی واضح دلیل ہے. تو اس زمانے فساد میں کون کہہ سکتا ہے کہ اس خطرے سے خالی ہے؟ اور شمس الائمہ سرخسی نے اس مسئلے پر مفصل بحث کے بعد لکھا ہے, یہ چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف نظر کا جائز ہونا صرف اس صورت میں ہے جبکہ یہ نظر شہوت سے نہ ہو, اور اگر دیکھنے والا جانتا ہے کہ چہرہ دیکھنے سے برے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کو عورت کی کسی چیز کی طرف بھی نظر کرنا حلال نہیں. اور علامہ شامی علیہ رحمٰ نے رد المختار کتاب الکراہیہ میں فرمایا ہے, اگر شہوت کا خطرہ یا شک ہو تو عورت کے چہرے کی طرف نظر ممنوع ہوگی, کیونکہ نظر کا حلال ہونا شہوت نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہے, اور جب یہ شرط نہ ہو تو حرام ہے. اور یہ بات سلف کے زمانے میں تھی, لیکن ہمارے زمانے میں تو مطلقاً عورت کی طرف نظر ممنوع ہے, مگر یہ کہ کسی حاجت شرعیہ کی وجہ سے نظر کرنا پڑے, جیسے قاضی یا شاہد جن کو کسی معاملے میں اس عورت کے متعلق شہادت یا فیصلہ دینا پڑے. اور شروط صلاح میں فرمایا کہ جو ان عورتوں کو اجنبی مردوں کے سامنے چہرہ کھولنا ممنوع ہے, نہ اس لیے کہ یہ عورت ہے بلکہ فتنے کے خوف سے. خلاصہ اس بحث و اختلاف فقہا کا یہ ہے کہ امام شافعی, مالک, احمد بن حنبل رحمہم اللہ علیہما نے نوجوان عورت کی طرف نظر کرنے کو عادت عامہ کی بنا پر سبب فتنہ قرار دے کر اس سے مطلقاً منع کر دیا, خواہ واقع میں فتنہ ہو یا نہ ہو. جیسے شریعت کے بہت سے احکام میں اس کی نظائر موجود ہیں, مثلا سفر چونکہ عادتاً مشقت و محنت کا سبب ہوتا ہے, اس لیے خود سفر ہی کو مشقت کا حکم دے کر تمام احکام رخصت کے سفر متحقق ہونے پر دائر کر دیے, خواہ کسی شخص کو سفر میں کوئی بھی مشقت نہ ہو بلکہ اپنے گھر سے زیادہ آرام ملے, مگر قصر نماز اور رخصت روزہ وغیرہ کے احکام اس کو بھی شامل ہیں. اسی طرح نیند کی حالت میں چونکہ انسان بے خبر ہوتا ہے اور عادتاً ریا خارج ہو جاتی ہے, اس لیے خود نیند ہی کو خروج ریح کے قائم مقام قرار دے کر نیند سے وضو ٹوٹ جانے کا حکم دے دیا, خواہ واقع میں ریح خارج ہوئی ہو یا نہ ہو. مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے چہرے اور ہتھیلیاں کھولنے کو یہ درجہ نہیں دیا کہ چہرہ کھولنے ہی کو فتنے کا قائم مقام قرار دینے, بلکہ حکم اس پر دائر رکھا کہ جہاں فتنہ یعنی عورت کی طرف قریب ہونے کے میلان کا خطرہ یا احتمال ہو وہاں ممنوع ہے, اور جہاں یہ احتمال نہ ہو جائز ہے. مگر اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ اس زمانے میں ایسا احتمال نہ ہو بالکل شاذ و نادر ہے, اس لیے متاخرین فقہاء حنفیہ نے بھی بالآخر وہ بھی حکم دے دیا جو ائمہ طلاتہ نے دیا تھا کہ جوان عورت کے چہرے یا ہتھیلیوں کی طرف بھی نظر ممنوع ہے. اس کا حاصل یہ ہوا کہ اب باتفاق ائمہ اربعہ یہ تیسرا درجہ پردے کا ممنوع ہو گیا کہ عورت برقع چادر وغیرہ میں پورے بدن کو چھپا کر مگر صرف چہرہ اور ہتھیلیوں کو کھول کر مردوں کے سامنے آئے. اس لیے اب پردے کے صرف پہلے ہی دو درجے رہ گئے, ایک اصل مقصود یعنی عورتوں کا گھروں کے اندر رہنا بلا ضرورت باہر نہ نکلنا, اور دوسرا یعنی برقع وغیرہ کے ساتھ نکلنا ضرورت کی بنا پر بوقت ضرورت و بقدر ضرورت. مسئلہ پردے کے حکام مذکورہ میں بعض صورتیں مستثنی بھی ہیں, مثلا بعض مرد یعنی محارم پردے سے مستثنی ہیں, اور بعض عورتیں مثلا بہت بوڑھی وہ بھی پردے کے عام حکم کسی قدر مستثنی ہیں, عام حکم سے کسی قدر مستثنی ہیں. ان کی تفصیل کچھ تو سورہ نور میں گزر چکی ہے, کچھ آگے سورہ احزاب کی نایات میں آئے گی جن میں یہ استثناء مذکور ہے. پردے کے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر اپنے رسالے تفصیل الخطاب فی احکام الحجاب کا کچھ خلاصہ یہاں لکھ دیا ہے جو عوام کے لیے کافی ہے, پوری تحقیق مطلوب ہو تو رسالہ مذکورہ میں دیکھی جا سکتی ہے. یہ رسالہ احکام القرآن تفسیر سورہ احزاب میں شائع ہو چکا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم.